www.attableek.com, the reviver of Iman. As-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Hazrat ulama'i kiram, wakala'i zi-ihtiram aur danishwar bhaiyo aur behno, aaj ka ye program bade aham mauzu par hai aur wo mauzu hai shariat ki manviyat aur uski maslahat ka. Hamara is baat par yaqeen hai کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہی اس چیز سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے. کون سی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی, کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی, زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اس کے لیے بہتر ہوگا, جو ہمیں اور آپ کو بنانے والا ہے اور جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے, اس سے زیادہ بہتر رہنمائی کسی کی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارا یقین ہے کہ شریعت جیسے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے آخرت میں ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا, ہم اللہ کے انعام سے نوازے جائیں گے, اللہ کی پکڑ سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اسی طرح ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ جو قانون اللہ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے دیا ہے, یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے سب سے مفید قانون ہے. یہ صرف آخرت کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ دنیا میں بھی ہماری فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ قانون ہماری مصلحتوں اور ضرورتوں کے مطابق ہے, لیکن بعض دفعہ ناواقفیت کی وجہ سے, جھوٹے پروپیگنڈوں کی وجہ سے اور بیجا یہ بات بتائی جائے کہ جو قانون شریعت ہے اس کی مصلحت کیا ہے, جو احکام اللہ تعالی نے ہمیں دیے ہیں اس کو تو بیچ میں. اب میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں. ہمارے ملک میں شریعت کا چون قانون اطلاق شریعت 1937, یہ قانون اس زمانے میں, انگریزوں کے زمانے میں کا یا رسم و رواج کا اطلاق نہیں ہوگا, بلکہ ان کا فیصلہ قانون شریعت کے مطابق ہو لے آیا. جو بیل گاڑیوں کا دور تھا, جب لوگ اونٹ کی سواری کرتے تھے, آج کے اس دور میں کیسے قابل عمل ہو سکتا ہے جب انسان فضاؤں میں اڑ رہا ہے اور جب اس کے ہاتھ سمندر کی تہوں تک پہنچ چکے ہیں, ایسے دور میں وہ قانون کیسے کافی ہو سکتا ہے جو ایسے زمانے میں پیدا ہوا جب ترقی بالکل ابتدائی حالت میں تھی. لوگ اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن ایک بنیادی بات سوچنے کی ہے. دو چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں, ایک ہے وہ وسائل, وہ ذرائع, وہ چیزیں جن کو آدمی اس کائنات میں استعمال کرتا ہے, دوسری چیز ہے انسان کی فطرت اور اس کا مزاج. جتنی تبدیلیاں آتی ہیں وہ وسائل اور ذرائع میں آتی ہیں. پہلے آدمی منزل پر جلد پہنچنے کے لیے اونٹ اور گھوڑوں کا استعمال کرتا تھا, پھر جب اس سے کچھ ترقی ہوئی، موٹریں ایجاد ہوئی تو لوگوں نے موٹر سے سفر شروع کیا، ٹرین سے سفر شروع کیا، پھر جب ہوائی جہاز بنے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر ہونے لگا. یہ ساری ترقی وسائل میں ہوئی ہے. انسان کے اندر اپنی منزل تک جلد پہنچنے کا جذبہ، یہ جیسے اونٹ اور گھوڑے کے دور میں تھا وہی جذبہ آج ٹرین اور فلائٹ کے دور میں بھی موجود ہے. پہلے آدمی اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرتا تھا، لاٹھیوں کا استعمال کرتا تھا، پھر وہ ہتھیار بنے جن کو آدمی اپنے ہاتھوں سے استعمال کیا کرتا تھا، جیسے تلوار ہے، تیر ہے، پھر آتشی گولے استعمال ہونے لگے، توپ اور ٹینک بنے، پھر فائٹر جہاز بننے لگے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو اصل جذبہ ہے اور انسان کی جو اصل فطرت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس جب وہ لاٹھیوں سے لڑائی کرتا تھا تب بھی مقصود تھا اپنا دفاع اور اپنے دشمن پر غلبہ پانا، اور جب وہ جنگی جہاز استعمال کرتا ہے تب بھی اس کا مقصد ہے غلبہ حاصل کرنا اور دشمن کو زیر کرنا. تو جو کچھ تبدیلیاں ہیں یہ وسائل میں پیدا ہوئی، ان چیزوں میں ترقی ہوئی ہے جن کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری فطرت، ہمارا مزاج، ہماری بنیادی چاہت، ہمارے جذبات، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یاد رکھیے شریعت کا قانون انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، اللہ تعالی نے بھیجا ہے، وسائل کو سامنے رکھ کر نہیں بھیجا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم دشمن سے مقابلہ کرنے میں تلوار کا استعمال کرو یا فلاں ہتھیار کا استعمال کرو. اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہاری طاقت ظالم کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، ظلم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. یعنی انسانی فطرت کا شریعت نے علاج کیا. شریعت نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تم اونٹ کی سواری کرو یا خچر کی کرو یا گدھے کی کرو یا گھوڑے کی کرو. شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ جب بھی تم سفر کرو تو اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری سواری سے کوئی کچلا نہیں جائے. تم دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے اپنا سفر کرو. تو یاد رکھیے کہ قانون شریعت میں انسانی فطرت کو، انسانی جذبات کو سامنے رکھا گیا ہے، اور انسانی فطرت کبھی نہیں بدلتی. انسان کے جو جذبات ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ قانون تو 1400 سال پہلے کا تھا، آج کے اس دور میں یہ قانون کیسے مفید ہو سکتا ہے، یہ ایک ناسمجھی کی بات ہے. کیا اس دور میں انسان کو غصہ آتا تھا آج نہیں آتا ہے؟ کیا اس دور میں آپس میں رنجشیں ہوا کرتی تھیں اور آج نہیں ہوا کرتی ہیں؟ تو اس لیے یہ جو چلتا ہوا سوال ہے اور عام طور پر لوگ اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہمارے وسائل کو بڑھایا ہے، ہماری فطرت میں کوئی بدلاؤ پیدا نہیں کیا ہے. اور قانون شریعت کا موضوع ہماری فطرت ہے، ہمارے جذبات ہیں. اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکام ہمارے پاس آئے اور ہمارے زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ متعین کیا گیا وہ قیامت تک اسی طرح مفید رہے گا جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھا. بلکہ وسائل جتنے بڑھتے جائیں گے قانون شریعت کی ضرورت بڑھتی جائے گی، اس کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کے ہدایت کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم لوگ تفہیم شریعت کے موضوع پر جب بات کرتے ہیں تو اس میں کئی مسائل پر بات کی جاتی ہے. بات کی جاتی ہے شادی کی عمر پر بھی, جو آج کل قانون ہے 18 سال سے کم عمر میں لڑکی اور 21 سال سے کم عمر میں لڑکے کا نکاح نہیں ہونا چاہیے, اس موضوع پر بھی بات ہوتی ہے. بات ہوتی ہے لے پالک کے مسئلے پر بھی, گود لینے کے قانون پر بھی. بات ہوتی ہے پولیگیمی کے مسئلے پر بھی, تعدد ازدواج پر بھی. ابھی بھی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن اس کے بارے میں موجود ہے. بات کی جاتی ہے یتیم پوتے کے حق میراث کے بارے میں بھی, لیکن ظاہر ہے کہ اتنے کم وقت میں ان تمام موضوعات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ اس کے لیے 2 دنوں کا ورک شاپ رکھتے ہیں, یا کم سے کم 1.5 دن کا ورک شاپ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کبھی جب اللہ تعالی نے موقع دیا تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی. لیکن آج میں 2 موضوع کو لیتا ہوں, ایک تو طلاق کے موضوع کو, اور دوسرے اگر وقت رہا تو بیٹیوں کے حق میراث کے موضوع کو. ان 2 موضوعات پر اگر موقع رہا تو بات کی جائے گی. طلاق سے متعلق 3 باتیں ہیں جو قابل ذکر ہیں. ایک تو یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ شریعت نے طلاق کا کانسیپٹ کیوں رکھا ہے, طلاق کیوں رکھی گئی ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اور اس کا حق مرد کو کیوں دیا گیا ہے. طلاق سے جڑا ہوا دوسرا موضوع یہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے کسی کو پنچ بنانا, کسی حکم کے سامنے معاملے کو رکھ کر طے کرنا چاہیے. اس کے بغیر اگر مرد طلاق دے دے تو طلاق کیوں واقع ہو جاتی ہے. جسٹس بہار الاسلام کا سب سے پہلے فیصلہ آیا گوہاٹی ہائی کورٹ کا, پھر بعد میں کئی ہائی کورٹوں نے لیا, سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ متعلقہ عورتوں کے مینٹیننس کا ہے, ان کے نفقے کا ہے. تو یہ تین موضوعات ہیں طلاق سے متعلق, اس پر ہم ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. پہلی بات ہے طلاق کی. طلاق میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, 4 باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. جب آپ لوگوں سے بات کریں اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں تو 4 باتیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی. یہ دوسرا موضوع ہے, کون سا موضوع نکل گیا؟ یہ تو پولیگیمی کا موضوع ہے آپ نے. جی ٹھیک ہے, اس میں 4 باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے. اسلام میں کیا طلاق کوئی پسندیدہ عمل ہے, بہتر عمل ہے؟ طلاق کی کیا ترغیب دی گئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کی جو گنجائش شریعت نے رکھی ہے اس کی مصلحتیں کیا ہیں, کیوں شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مردوں کو طلاق کا حق دیا گیا تو عورتوں کے لیے اس کا بدل کیا ہے, اس کا متبادل کیا ہے؟ عورتوں کے لیے اس کا کوئی بدل رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال کیا ہے. عام طور پر میڈیا والے ایسا تاثر دیتے ہیں کہ گویا ہر مسلمان گھر میں روز طلاق واقع ہوتی ہے, ہر شادی طلاق پر ختم ہوتی ہے, لیکن حقیقی صورتحال کیا ہے, سچائی کیا ہے؟ ہندوستان میں مختلف قوموں میں طلاق کا پرسنٹیج کیا ہے؟ یہ ان 4 نکات پر کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ طلاق اسلام میں نہایت ہی ناپسندیدہ فعل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جتنی چیزوں کے شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنے سارے گناہ ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں، لیکن حضور نے طلاق کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس سے ناراضگی ہوتی ہے کسی مسلمان کے ایمان میں آنے کے بعد کسی عمل سے، تو وہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال علی اللہ الطلاق۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امراۃ سألت زوجہا الطلاق فی غیر ما بأس، جو عورت اپنے شوہر سے کسی معقول سبب کے بغیر طلاق مانگے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہوگی۔ یعنی مرد طلاق دے کسی ضرورت شرعی کے بغیر، عورت طلاق کا مطالبہ کرے کسی ضرورت شرعی کے بغیر، دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گناہ کا باعث قرار دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کیا ہے، اگر کوئی آدمی طلاق بیجا طریقے پر دیتا ہے تو ہر بات جو نازیبا ہو، بیجا ہو، مولانا کو یہاں بٹھا دیجیے، وعلیکم السلام، ہر بیجا عمل یہ قابل سرزنش ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ سزا ایک مناسب دائرے میں۔ چنانچہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول دیکھیے، یہاں نقل کیا ہے، ان کا عمل نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور جوش میں آ کر کہہ دیا کہ میں نے تم کو 1000 طلاق دی۔ فرجع الی عمر، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس نے رجوع کیا، تو حضور اور جب حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی، کہا میں نے کھیل سے کہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا بات، اچھا ٹھیک ٹھیک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر کوڑے لگائے۔ آپ غور فرمائیے کہ ایک تو کوڑا لگایا اور کوڑا بھی سر پر لگایا۔ شریعت میں بعض گناہوں کی سزا، بعض غلطیوں پر کوڑے کی سزا مقرر کی گئی ہے، جیسے شراب پینے پر ہے، غیر شادی شدہ آدمی کے زنا کرنے پر ہے، بشرطے کہ وہاں اسلامی حکومت ہو اور پورا اسلامی نظام قائم ہو۔ لیکن اس میں بھی یہ احتیاط ہے کہ جسم کے نازک حصوں پر کوڑا نہ لگایا جائے، چہرے پر، سر پر، جسم کے نازک حصوں پر کوڑے لگانے کی ممانعت ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر کوڑا لگایا، یعنی سزا دی اور سخت سزا دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ طلاق کا اگر بیجا استعمال کیا جائے تو وہ فعل شریعت کی نظر میں قابل سرزنش ہے۔ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب لدھیانوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، بر صغیر کے بہت بڑے مفتی، علماء تو واقف ہیں، انہوں نے اپنے فتاوی احسن الفتاوی میں اس کی صراحت کی ہے کہ جو لوگ بے محل اور بے موقع طلاق دیں ان کی تعزیر ہونی چاہیے، ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ ابھی حکومت نے یہ بات متعین کی تھی، کہا تھا پہلے، ابھی بھی آرڈیننس اس کا جاری ہے، اور ظلم کی بات ہے کہ دو بار راجیہ سبھا سے رد ہو گیا، دوبارہ بھی پارلیمنٹ میں اس کو پاس نہیں کرایا جا سکا، لیکن یہ تیسرا آرڈیننس پھر جاری کیا گورنمنٹ نے تاکہ 2019 کے الیکشن میں اس کو اپنا موضوع بنا سکے. تو آپ کہیں گے کہ پھر علماء یہاں کیوں مخالفت کرتے ہیں سزا کی؟ ہم لوگ اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں کہ بہت ہی نامعقول طریقے پر حکومت نے سزا کا قانون بنایا ہے. ایک تو حکومت نے ہر طلاق بائن، چاہے کوئی تین طلاق دے یا ایک طلاق بائن دے، دونوں پر سزا کا قانون بنایا ہے. سزا ہونی چاہیے تین طلاق پر، اگر کوئی صرف ایک طلاق بائن دے تو اس پر سزا نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں عورت کے لیے بھی دشواری ہے، بعض دفعہ عورت کے مطالبے پر شوہر طلاق دیتا ہے اور ایک طلاق بائن اس لیے دیتا ہے، لی جاتی ہے شوہر سے کہ تاکہ پھر اس کو لوٹانے کا حق باقی نہ رہے اور بیوی کو اس سے نجات مل جائے. تو اگر طلاق بائن کو بھی جرم قرار دے دیا جائے گا تو مرد طلاق بائن دینے کو تیار نہیں ہوگا، طلاق رجی دے گا، اور اگر طلاق رجی دے دے تو اس کو اختیار رہے گا پھر اس کو لوٹا لینے کا. دوسری غلطی اس قانون میں یہ ہے کہ ایک طرف قانون یہ کہتا ہے کہ یہ تین طلاق واقعی نہیں ہوگی، اور دوسری طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس پر سزا دی جائے گی. جب کوئی جرم واقع ہو جاتا ہے جب تو اس پر سزا دی جاتی ہے، جو جرم ابھی آپ کے قانون کے لحاظ سے وجود ہی میں نہیں آیا، آپ اس پر کسی کو کیسے سزا دیں گے؟ اگر کسی نے ارادہ کیا ہو کہ ہم فلاں کو مار ڈالیں گے لیکن مارا نہیں، تو کیا اس کو قتل کی سزا دی جائے گی؟ اور تیسری قباحت اس میں یہ ہے کہ اس سزا سے عورت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مرد جیل چلا جائے تو اس سے عورت کو کیا فائدہ ہوا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس قانون میں ایک طرح کا تضاد ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو کہ طلاق اس کو عورت کا نفقہ دینا پڑے گا، اور آپ شوہر کو جیل بھی بھیج دیں گے. تو آپ سوچئے جب شوہر جیل چلا جائے گا تو وہ عورت کے اور اس کے بچوں کے نفقے کا انتظام کیسے کرے گا؟ تو اس لیے یہ جو قانون بنا ہے یہ انتہائی نامعقول ہے، اس میں تضاد ہے، اور اس میں خود عورت کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی. پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ تین سال تک جیل کی سزا پا کر جب گھر واپس آئے گا تو وہ عورت اس کی بیوی رہے گی. اب سوچئے جس بیوی کی وجہ سے تین سال تک مرد جیل کی سزا کاٹ چکا ہے، پھر یہ کہنا کہ تم اس عورت کو اپنے ساتھ رکھو، کیا اس عورت کے لیے بھی یہ بات مفید ہوگی؟ کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی، کیسے نفرت کے شعلے شوہر کے سینے میں سلگ رہے ہوں گے. تو ایسے وقت میں اس عورت کو زبردستی اس کے ساتھ کر دے رہا، آپ سوچئے کہ کیا یہ بات عورت کے حق میں ہوگی؟ اور اب تو آرڈیننس میں انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، ورنہ جو اصل بل تھا اس میں عورت کے دعوی کرنے کی قید نہیں تھی. کوئی بھی شخص جا کر پولیس میں کہہ دیتا کہ فلاں شخص نے، زید نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، کبھی پڑوسیوں کی لڑائی ہوتی ہے وہ حسد میں جا کر کہہ دے، کبھی مکاندار اور کرایہ دار میں جھگڑا ہوتا ہے وہ جا کر کہہ دے، تو شوہر کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو جاتا. یعنی اس قانون کا جو حاسدین اور مخالفین ہیں بے جا استعمال کر سکتے تھے. جب حکومت کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو بہت بے جا قانون ہے، تو انہوں نے اتنی تبدیلی کی ہے کہ یہ عمل ہوگا عورت یا اس کے خونی رشتہ داروں کے مطالبے پر یہ کیس چلے گا. تو آپ نے دیکھا اس میں کتنی کمزوریاں ہیں. اگر حکومت علماء سے مشورہ کرتی, مسلمانوں کے جو مذہبی ذمہ دار ہیں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے, جمعیت علماء ہند ہے اور مسلمانوں کی جماعتیں ہیں, اگر ان کے ذمہ داروں کو بلا کر مشورہ کرتی کہ تین طلاق آپ کے دین میں بھی ناپسندیدہ چیز ہے, آپ بتائیے اس کی کیا سزا دی جائے ان کو, تو علماء انشاءاللہ ایسی سزا تجویز کرتے کہ مرد کی سرزنش بھی ہوتی اور عورت کو اس سرزنش سے فائدہ بھی پہنچتا اور اس قانون میں ایک توازن اور بیلنس ہوتا. لیکن حکومت نے ایسا قانون بنایا کہ جس سے نہ عورت کو فائدہ ہے نہ اس سے مرد کو فائدہ ہے, اس قانون میں آپسی تضاد پایا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ قانون مسلمانوں کے خلاف ہے بلکہ معقولیت سے بھی خالی ہے, صرف سیاسی مقاصد کے لیے, تاکہ اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کہا جا سکے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کو دبا رہے ہیں, ان سے ان کی شریعت چھین رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ طلاق اسلام میں بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے اور اس کی اجازت ضرورت کے وقت میں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بلا ضرورت طلاق دے تو اس کی سرزنش کی بھی گنجائش ہے. اب آپ فقہا کے اقوال دیکھ لیں, فقہا کیا کہتے ہیں. اس میں ہم نے خاص طور پر مذاہب عربہ کو بیان کیا ہے. یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے فتاوی عالمگیری. اما وصفہ فہو انہ محظور الی الاصلی, اصولی اعتبار سے, بنیادی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ محظور ہے, یہ درست نہیں ہے طلاق دینے کا عمل. وہ مباح نظرا الی الحاجتی, اور اگر اس کی حاجت ہو, ضرورت ہو, تب اس کی گنجائش ہے. اسی طرح شامی کی عبارت ہے وَأَمَّا الطَّلَاق فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْحَذْر, طلاق میں اصل اس کا ممنوع ہونا ہے سوائے اس کے کہ کوئی ضرورت پیدا ہو جائے طلاق واقع ہونے کی. اس کے بعد دیکھیں نہایت المطلب کی عبارت ہے, یہ فقہ شافعی کی بہت معتبر کتاب ہے. ایقاء الطلاق فی الاصل مکروہ من غیر حاجت, طلاق واقع کرنا اصل میں مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے اگر بغیر ضرورت کے طلاق دی جائے. اور مکروہ دوسرے فقہا کے نزدیک ناجائز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. احناف کے ہاں مکروہ کا درجہ ذرا کم ہے, لیکن دوسرے فقہا کے ہاں یہ جو ٹرم ہے, یہ اصطلاح ہے, یہ ایسی چیز کے معنی میں استعمال, ایسی چیز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جو جائز نہ ہو. اس کے بعد دیکھیے کشاف القنا کی عبارت ہے, یہ حنبلی مکتب فکر کے ہیں. ویباح الطلاق عند الحاجت الیہ, طلاق دینا مباح ہے جب اس کی ضرورت ہو. ویکرہ الطلاق من غیر حاجت الیہ, اور جب اس کی ضرورت نہ ہو, جب آدمی اس پر مجبور نہ ہو, تو طلاق دینا نہایت ہی ناپسندیدہ ہے. اسی طرح کی عبارت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے, جو اتفاق سے اس میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں طلاق کی گنجائش تو ہے, لیکن طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے. اب دوسرے موضوع پر آ جائیے کہ اس طلاق جب ناپسندیدہ ہے تو اس کی اجازت کیوں دی گئی, اس کی مصلحتیں کیا ہیں. ان مصلحتوں کو دیکھیے, پھر آخر میں اس پر بات کروں گا. ایک مصلحت تو ہے انسانی زندگی کا تحفظ. دیکھیے نکاح شریعت کی نظر میں ایک معاہدہ ہے, اسی لیے اس کو عقد کہا جاتا ہے. عقد کے معنی ہی معاہدے کے ہیں, ایک کنٹراکٹ ہے. اس کا ایک فریق مرد ہے اور ایک فریق عورت ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ فزیکل اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے مرد طاقتور ہوتا ہے، عورت اس کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے. اب بعض دفعہ میاں بیوی کے درمیان نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ شوہر کسی طرح عورت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کا یہ سوچنا غلط ہو، لیکن بعض دفعہ کسی بھی وجہ سے ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ سمجھانے بجھانے کے باوجود شوہر اس بیوی کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اب اگر شوہر کے لیے آپ اس سے نکلنے کا کوئی قانونی راستہ باقی رکھیں گے، کوئی قانونی راستہ ہو جس کے ذریعے شوہر اس بیوی کو چھوڑ سکے، تب تو وہ قانونی راستہ اختیار کرے گا اور وہ راستہ طلاق ہے. اور اگر آپ نے غیر قانونی راستہ، قانونی راستہ آپ نے اس کے لیے باقی نہیں رکھا، تو وہ غیر قانونی راستہ اختیار کرے گا. اور وہ غیر قانونی راستہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا راستہ انسانی زندگی کے اس کے وجود سے کھیلنا اور قتل کے مجرمانہ واقعات کا پیش آنا ہے. آپ دیکھیں ہندوستان میں کثرت سے عورتوں کو زندہ جلانے اور مارنے کے واقعات پیش آتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ 2006 سے لے کر 2010 تک 40,508 عورتیں وہ ہیں، بیویاں وہ ہیں جو زندہ جلا دی گئی ہیں یا مار دی گئی ہیں. یہ تو وہ اعداد و شمار ہیں جو پولیس کے ریکارڈ میں آ گئے ہیں. جو واقعات پولیس کے ریکارڈ میں نہیں آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قریب قریب اتنے ہی وہ بھی ہوں گے جن کو چھپا دیا جاتا ہے، جن پر سازش کر کے پردہ ڈال دیا جاتا ہے. آئے دن اخبارات میں آپ خودکشی کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر عورتوں کے خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں. فلاں نے سوسائڈ کر لیا، کہیں کہا جاتا ہے کہ وہ آگ بھڑک گئی اور عورت جل کر مر گئی. ایسے واقعات میں زیادہ تر خودکشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ قتل کے واقعات ہوتے ہیں. اس کو خودکشی کا نام دیا جاتا ہے. یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ایک مرد کسی بیوی، کسی عورت کو اپنے ساتھ رہنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کا یہ سوچنا غلط ہے، لیکن ہے یہی صورتحال. اور آپ نے اس رشتے سے باہر نکلنے کے لیے کوئی قانونی راستہ نہیں رکھا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے کہ اس کی جان لے لو، آئندہ کوئی کیس کرنے والا بھی باقی نہیں رہے گا، اور کچھ پیسے خرچ کر دو، قانونی ایچ پیچ سے مدد حاصل کرو اور بری ہو جا. دن رات واقعات پیش آتے رہتے ہیں. تو ایک مصلحت تو یہ ہے. دوسرے، مرد کو جو طلاق کا حق دیا گیا ہے، اس میں عورت کے وقار کی بھی حفاظت ہے. آپ ہمارے برادران وطن ہندو کمیونٹی میں دیکھیں، چونکہ وہاں شوہر کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا، ان کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، لامحالہ کورٹ میں جانا پڑتا ہے، تو اکثر و بیشتر وہ عورت کے کردار پر، اس کے چال چلن پر حملہ کرتا ہے. یہیں سے بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات کہنی بہت آسان ہوتی ہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، اس کا فلاں مرد سے تعلق ہے. اس میں عورت کی زندگی کا قتل تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی عزت و آبرو کا قتل ہو جاتا ہے. خاص کر ہمارے ہندوستانی سماج میں، مشرقی سماج میں، اگر کسی عورت کے بارے میں یہ بات چل پڑے کہ غیر مرد سے اس کا تعلق ہے، تو یہ وہ اس سماج میں ایک ذلیل و رسوا اور ایک بے وقاری کی زندگی اس کو گزارنی پڑتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر طلاق کا اختیار آپ مردوں اور عورتوں کو برابر دے دیں، کورٹ میں کورٹ میں جا کر ہی دونوں کی طلاق واقع ہو. تو تجربہ یہ ہے کہ طلاق کے واقعات کم ہونے کے بجائے طلاق کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. ہم نے کچھ اعداد و شمار دیے ہیں. دیکھیے جاپان میں 60% نکاح طلاق پر ختم ہوتا ہے, روس میں 43%, امریکہ میں 54% نکاح, اور فرانس میں 38%, بیلجیم میں 44%. یعنی طلاق کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں. جن ملکوں میں طلاق پر کوئی روک نہیں رکھی گئی, اس کو کورٹ میں دے دیا گیا, مردوں اور عورتوں دونوں کو مساوی مان لیا گیا, تو طلاق کے واقعات کم ہونے کے بجائے اور اس طرح کے واقعات بڑھ گئے. چوتھی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ خود عورتوں کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے. کسی بھی وجہ سے عورت, جس کو خلع کہتے ہیں, تو اگر مرد کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہو, دونوں میاں بیوی اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اب اس رشتہ نکاح کو ختم کر دینا ہے کسی بھی وجہ سے, خاندان کے لوگ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ اب یہ رشتہ چلنے والا نہیں ہے, تو چونکہ مرد کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہوتا ہے, اس کو سمجھا بجھا کر طلاق پر راضی کیا جاتا ہے, آدھے ایک گھنٹے میں معاملہ فیصل ہو جاتا ہے. لیکن اگر مرد کو طلاق کا اختیار نہیں دیا جائے اور طلاق کے لیے کورٹ میں جانے کو لازم کر دیا جائے, تو باوجود اس کے کہ دونوں فریق طلاق پر راضی ہیں, اس کے باوجود طلاق اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس میں ایک مدت لگ جاتی ہے. یہاں ماشاءاللہ بہت سے وکلاء بھی موجود ہیں, وہ زیادہ صحیح طور پر اس کو بتا سکتے ہیں. میں چند سال پہلے گوا گیا تھا, وہاں پرتگیزی لاء ہے. اتفاق سے صبح کا ناشتہ ہم لوگوں کا ایک ایسے صاحب کے پاس تھا جو وہاں کے ہائی کورٹ کے جج تھے, مسلمان تھے, ان کی بہن بھی جج تھی اور ان کے ایک بھائی, وہ بہت اچھے وہاں کے وکیل تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کیس آیا, خود ہمارے کورٹ میں کیس آیا نہیں بلکہ ہمارے اجلاس پر طلاق کے ایک کیس کا فیصلہ ہوا جس میں 24 سال کے عرصے کے میں بیوی کو طلاق ملی, کیونکہ پرتگیزی قانون اور زیادہ سخت ہے. تو 40 سال لگ گئے عورت کو طلاق حاصل کرنے میں, اور جب اس کے حق میں طلاق کا فیصلہ کیا گیا تو وہ عورت رونے لگی کہ اب میں یہ طلاق کی ڈگری لے کر کیا کروں گی. تو اس کا ایک فائدہ عورتوں کے لیے بھی ہے. بہت سی دفعہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے, والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے, اور اس کے لیے ناراضگی ضروری نہیں ہے. ابھی ایک دو مہینہ پہلے میرے پاس حیدرآباد میں ایک کیس آیا کہ لڑکا امریکہ میں رہتا تھا, لڑکی ہندوستان میں رہتی ہے, اور نکاح اس کی اجازت لے کر یہاں نکاح کر دیا گیا. لڑکے کو یہ امید تھی کہ اگر میرا نکاح ہو گیا تو مجھے ویزا مل جائے گا, لیکن اب وہاں بھی ویزے کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. تو نکاح کے بعد کئی سال گزر گئے اور ویزا نہیں ملا. تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو, میرے پاس آئے. تو میں نے کہا کہ بظاہر ایک ہی حل ہے, لڑکا یہاں آ نہیں سکتا اور لڑکی وہاں, اس کو ویزا نہیں مل رہا ہے. تو شکل یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اس رشتے کو ختم کر دیں, وہ بھی دوسرا نکاح کر لیں اور اس لڑکی کا بھی دوسرا نکاح ہو جائے. تو دونوں کے سرپرستوں نے اس کو بہت پسند کیا. اب آپ سوچئے, اس میں کوئی ناراضگی نہیں تھی, دونوں رشتے سے راضی تھے, رضامندی ہی کی بنیاد پر نکاح ہوا تھا, لیکن ایسی قانونی مجبوری پیش آ گئی کہ ان دونوں کے لیے رشتہ نکاح کو ختم کرنے ہی میں سہولت تھی. تو جب بات طے ہو گئی, لڑکے سے بھی بات کر لی گئی, لڑکی سے بھی بات کر لی گئی, آدھے گھنٹے میں معاملہ ختم ہو گیا. اور اگر شوہر نے بیوی سے اس کا تعلق قائم نہیں ہوا ہو تو اس کے اوپر عدت بھی واجب نہیں ہوتی ہے, تو عدت بھی بچ گئی. تو طلاق نہ صرف مرد کے لیے بلکہ اکثر حالات میں یہ عورت کے لیے بھی رحمت ہوتی ہے. اس میں اس کی جان کا تحفظ ہے, اس میں اس کے وقار کا تحفظ ہے, اس میں بوقت ضرورت اس کو آسانی حاصل ہے. میں لوگوں کو سمجھانے کے دیکھیے, دنیا میں دو بڑے مذہب ایسے ہیں جن میں طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا. ایک تو عیسائی مذہب, چونکہ انجیل یوحنا میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا اس کو کوئی نہ توڑے. یہ ایک اخلاقی تعلیم تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا, حالانکہ تورات میں طلاق کا ذکر موجود ہے لیکن عیسائیوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہو سکتی. لیکن بالآخر پوری عیسائی دنیا کو طلاق کے تصور کو قبول کرنا پڑا. اور آج عیسائی دنیا میں طلاق کے واقعات جتنے زیادہ پیش آتے ہیں, دنیا کی کسی قوم میں اتنے زیادہ طلاق کے واقعات پیش نہیں آتے. دوسری مثال دوں گا میں آپ کو اپنے برادران وطن کی. یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں, ان کے یہاں بھی طلاق کا تصور نہیں تھا, کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں کنیا دان کا تصور ہے. نکاح کو کہتے ہیں کنیا دان, یعنی جب نکاح ہوتا ہے تو گویا لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کو کا مالک بنا دیتا ہے, داماد کو, اس کو دان کر دیتا ہے اپنی بیٹی. اور جو چیز آدمی کی مملوک ہو, ملکیت ہو, اس کو یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. اس لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی طلاق کا تصور نہیں تھا. لیکن جو ہمارے قانون دان حضرات ہیں وہ واقف ہیں کہ 1955-56 میں ہندو میرج ایکٹ بنا, طلاق کی گنجائش پیدا کی گئی. ڈاکٹر راجندر پرساد جو ہمارے پہلے صدر جمہوریہ تھے, وہ بہت راسخ العقیدہ ہندو تھے, وہ اس قانون پر دستخط کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے جو ہندوؤں کا جو اصل معاشرہ ہے وہ برباد ہو جائے گا. لیکن جواہر لال نہرو نے ان کو سمجھایا کہ ہمارے یہاں صدر جمہوریہ آئینی سربراہ ہوتا ہے, جب پارلیمنٹ کسی بل کو پاس کر لے تو وہ اس پر دستخط کرنے کا پابند ہے. تو پھر انہوں نے دستخط کر دیا, تو دیکھیں ان کو قبول کرنا پڑا. اس لیے طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن یہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں, یہ بیت الخلاء اور واش روم آپ جانتے ہیں کوئی اچھی جگہ نہیں ہے, ناپسندیدہ جگہ ہے. اگر کوئی اچھا خاصا نوجوان واش روم میں جا کر 2 گھنٹہ بیٹھ جائے تو گھر کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. لوگوں کو خیال ہوگا کہ کہیں اس کا ذہنی توازن تو متاثر نہیں ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک بہت خوبصورت مکان بنایا, خوب اچھا اس کو ڈیکوریٹ کیا, اور آپ نے اخبار میں اعلان دیا کہ ہمارے یہاں کرایہ دار کی ضرورت ہے, اور جب کرایہ دار آیا تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ بہت اچھا مکان ہے, اس میں فلاں فلاں سہولتیں ہیں, لیکن بھائی ایک بات ہے کہ چونکہ واش روم اچھی جگہ نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم نے اپنے مکان میں یہ نہیں رکھا ہے. تو سوچئے کوئی کرایہ دار آپ کے پاس آنے کو تیار ہوگا آپ کے مکان میں رہنے کو؟ تو بعض چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں لیکن وہ ایک ضرورت بن جاتی ہیں. اسلام اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ طلاق ایک ناخوشگوار چیز ہے, لیکن اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو روکنے کا ذریعہ ہے. طلاق کے ذریعے ایک عورت کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے, لیکن اس سے زیادہ جو ناخوشگوار واقعات پیش آ سکتے تھے اس کو یہ روکنے کا ذریعہ ہے. یہ بجلی کے فیوز کی طرح ہے کہ فیوز اڑ جاتا ہے اور پورے گھر کی بجلی کو بچا لیتا ہے. تو اس لیے شریعت میں طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ انسانی زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ میاں بیوی میں اختلاف اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ ان کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں اگر رشتہ ختم کر دیا جائے اور دونوں کو اپنی اپنی پسند کے نئے گھر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, علماء کی اور سماجی خدمت کرنے والوں کی, کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کے بیجا واقعات پیش آتے ہیں ہم ان واقعات کو روکنے کی مؤثر کوشش کریں. تیسری چیز اس میں دیکھنے کی ہے کہ اس کا متبادل کیا ہے. کیا شریعت میں مرد کو طلاق کی اجازت دے دی گئی, اور عورت اگر اپنے رشتہ نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہاں آپ تین چیزیں ہیں, تین متبادل ہیں اس کے شریعت نے رکھے ہیں. ایک تفویض طلاق ہے, دوسرے خلع ہے, اور تیسرے فسخ نکاح ہے. تفویض طلاق کے معنی ہیں طلاق کا حق شوہر کو سونپ دینا, بیوی کو سونپ دینا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس بات کی گنجائش ہے کہ نکاح سے پہلے یا نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو جائے, بیوی یہ حق حاصل کر لے کہ اگر میں چاہوں تو میں اپنے آپ پر طلاق واقع کر لوں, مجھے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ بوقت ضرورت میں اپنے آپ پر طلاق واقع کر لوں. یہ کنڈیشن رکھے وہ, چاہے نکاح کے وقت رکھے, چاہے نکاح سے پہلے رکھے, چاہے نکاح کے بعد دونوں فریق رضامند ہو جائیں یہ شرط رکھ لے. اس صورت میں بیوی کو یہ حق ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو آئندہ اپنے آپ پر خود طلاق واقع کر سکتی ہے. مرد کا حق طلاق باقی رہے گا لیکن عورت بھی طلاق واقع کرنے میں شریک ہو جائے گی, وہ خود اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکے گی. یہ فقہا کی عبارتیں اس سلسلے میں موجود ہیں. اگر گورنمنٹ نکاح نامے کو میں ایسی کوئی شرط رکھ دے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت پہلے یہ تجویز پیش کی تھی, الحیلۃ الناجزہ جو حضرت کی کتاب ہے, اور اس میں اس کا فارمیٹ بھی تیار کیا تھا, اس کا کابین نامہ بھی مرتب فرمایا کہ تفویض طلاق کے الفاظ کس طرح لکھے جائیں گے. اگر اس کو آج کے حالات میں رواج دیا جائے اور نکاح کے وقت اس پر دستخط کرا لیا جائے تو آئندہ عورت کے لیے یہ گنجائش ہوگی کہ وہ اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکتی ہے. عام طور پر نکاح کے وقت طلاق کا نام لینا یہ لوگوں کو بہت ناگوار خاطر ہوتا ہے, بلکہ اگر نکاح کے موقع سے کسی عالم نے کوئی بیان کیا اور اس میں غلطی سے طلاق کا بھی ذکر آ گیا تو اس کو بھی لوگ ناگوار سمجھتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں خاص خاص موقعوں پر. جیسے میاں بیوی میں جھگڑا بہت بڑھ گیا, اب وہ دارالقضا میں آئے یا کسی مفتی کے پاس گئے, صاحب ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے. قاضی صاحب نے, مفتی صاحب نے محسوس کیا کہ اس میں مرد کی غلطی ہے, لیکن شوہر کہتا ہے کہ صاحب ایک موقع اور دے دیجئے, میری بیوی کو سمجھا دیجئے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آئندہ پھر ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی. اس موقع پر کوئی عالم, کوئی وکیل اس کا استعمال کر سکتا ہے کہ وہ شوہر سے کہے کہ ٹھیک ہے میں تم کو ایک اور موقع دلاتا ہوں, لیکن تم کو اس فارم پر دستخط کرنا ہوگا, تفویض طلاق کی تحریر پر اس سے سائن لے لے. تو اگر آئندہ رشتہ نکاح, اگر آئندہ عورت پر ظلم ہوا تو اس کو کورٹ جانے کی حاجت باقی نہیں رہے گی. میں وکلاء حضرات سے بھی کہتا ہوں اس طرح کے کیس یا مولوی کے پاس آتے ہیں یا وکیل کے پاس جاتے ہیں. پہلے زمانے میں وکیل کو بھی مولوی ہی کہا جاتا تھا, جو اس کا دور تھا پہلے آزادی سے پہلے کا, تو جو وکلا ہوتے تھے وہ بھی مولوی کہلاتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کام کو بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. کوئی ایسا معاملہ آیا, دونوں فریق کو آپ نے بلایا, سمجھایا, ایک مہلت دلا دی شوہر کو, اور اس سے کہا کہ دیکھو آئندہ اس طرح کی زیادتی نہیں ہو, تم کو اس پیپر پر دستخط کرو, میں تمہاری بیوی کو تیار کرتا ہوں اور تم کیس سے بچ جاؤ گے, تفویض طلاق عورت کو دلا دیجئے, اور اگر پھر آئندہ ظلم و زیادتی ہو تو طلاق کے الفاظ عورت سے کہلوا لیجئے کہ میں نے اپنے آپ پر فلاں تفویض طلاق کی وجہ سے اپنے اوپر ایک طلاق بائن واقع کر لی, رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا آسانی سے. تو ایک متبادل ہے اس کا تفویض طلاق, دوسرا متبادل ہے خلا. خلا بھی طلاق ہی کی ایک صورت ہے, جو شوہر اور بیوی کی آپسی رضامندی سے اس میں طلاق ہوتی ہے. یہ بھی خلا بھی ایک جائز شکل ہے, قرآن میں ذکر ہے, حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. عام طور پر فقہا کے ہاں خلا میں بھی شوہر کی رضامندی ضروری ہوتی ہے, البتہ خلا سے آسانی ہو جاتی ہے کہ آج کل تو خلا کرانا بہت آسان ہو گیا ہے. اگر کوئی مرد طلاق دینے کو تیار نہ ہو اور آپ اس کو بلا کر سمجھائیے کہ دیکھو تمہارے خلاف کتنے سارے کیسز ہو سکتے ہیں, ہراسمنٹ کا کیس ہو سکتا ہے, ڈوری کا کیس ہو سکتا ہے, فلاں کیس ہو سکتا ہے, بہتر یہ ہے کہ تم بھی اس مصیبت سے آزاد ہو جاؤ, اس کو بھی آزاد کر دو. تو آپ اس طرح گویا دباؤ ڈال کر بھی, قانونی دباؤ کا بھی فائدہ اٹھا کر, شوہر کو اگر واقعی شوہر کی زیادتی نہ ہو تب تو خلا اچھی چیز نہیں ہے, آپ اس کو طلاق پر آمادہ کر سکتے ہیں. اور ہم لوگوں کے پاس جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں 80% تو صلح کرا دیتے ہیں ہم لوگ, رشتہ نکاح باقی رہتا ہے اپنی جگہ. چونکہ میں بھی اپنی یہاں دار قضا سے وابستہ ہوں, اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیوی آتی ہے کہ ہم اس رشتے کو باقی نہیں رکھنا چاہتے ہیں, شوہر کو بلاتے ہیں, دونوں کی پرابلم کو سنتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو ایک کام کرو, ایک مہینہ تم دونوں ساتھ رہو اور ہفتے میں ایک دن دونوں آ کر ہم سے ملاقات کر لو, کوئی شکایت ہو تو آپس میں بات نہ کرو, اپنی ہر شکایت ہم سے آ کر بیان کرو اور ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اکثر و بیشتر ایک دو ملاقاتوں کے بعد پھر وہ لوگ بھول جاتے ہیں, ان کو آنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. جو معاملہ پیش آیا, جس بات سے شکایت ہوئی, دوسرے فریق کو سمجھا دیا. بعض مردوں کی زبان بہت تیز ہوتی ہے, وہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں, بعض جگہ کوئی اور بات ہوتی ہے, ان کو بلا کر سمجھا دیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا حوالہ دیا, رشتہ پھر باقی رہتا ہے اپنی جگہ. لیکن بہرحال شریعت میں خلا کی گنجائش ہے اور اس میں عورت کے لیے آسانی ہے, اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک اعداد و شمار جمع کیے تھے تو مسلمانوں میں جو طلاق کے واقعات ہیں ان میں بڑی تعداد خلا کے واقعات کی ہے, جس میں آپسی رضامندی سے طلاق کا واقعہ پیش آیا ہے. تیسری شکل ہے فسخ نکاح کی, جس کی وجہ سے نکاح فسخ کیا جائے, شرعاً قاضی کے پاس وہ درخواست دے, یا ہمارے ملک میں جو ملکی قانون ہے اس کے لحاظ سے اس کو کورٹ میں جانا ہے اور فسخ نکاح کا کیس کرنا ہے. 1939 میں 1939 میں فسخ نکاح کا قانون بنا. اس قانون کو بنایا تھا, اصل میں اس بل کو مرتب کیا تھا مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمہم اللہ نے. اور یہاں ہندو میرج ایکٹ میں جو نکاح کے ختم کرنے کی طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے، 1949 کا جو قانون ہے مسلمانوں کا، اس میں زیادہ سہولت رکھی گئی ہے فسخ نکاح کے سلسلے میں، زیادہ اسباب ہیں کہ جس کی بنیاد پر فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے عورت۔ تو یہ تین متبادل ہیں، تفویض طلاق، خلع اور فسخ و تفریق۔ تو تین باتیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اسلام طلاق کو کس نظر سے دیکھتا ہے نمبر ایک، اور یہاں بہت سے برادریوں کے لوگ بھی آئے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ایک بات ہم نے کہی تھا بیجا طلاق پر تعزیر کی، جو برادری کے ذمہ دار ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح نافذ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے محسوس کیا کہ اس نے بیجا طریقے پر طلاق دے دی ہے، اگر دوبارہ ان کے درمیان نکاح کی گنجائش ہو، کوشش کرنی چاہیے صلح کی، رشتہ نکاح کو توڑنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی گنجائش نہیں ہو، طلاق اس طرح پڑ گئی ہے کہ دوبارہ ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، تو آپ اس کے شوہر پر جرمانہ عائد کیجیے۔ آپ کہیے کہ بھئی تم اس کو اتنی رقم دو، 1,00,000 روپے، اس کی گنجائش کے لحاظ سے جو مرد ادا کر سکے، اس کی گنجائش کے لحاظ سے کہ تم 1,00,000 روپے دو، تم 2,00,000 روپے دو، تاکہ اس کے لیے اگلی زندگی کا شروع کرنا آسان ہو، اس کی دوسری شادی کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس طرح کا جرمانہ ان پر کیا جا سکتا ہے۔ ابھی پچھلے سال اسلامک فقہ اکیڈمی کا سیمینار ہوا تھا میوات میں، اس میں جو فیصلے ہوئے، اس میں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں، جہاں آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اور کسی کو جسمانی سزا نہیں دے سکتے، اور شوہر کی جسمانی سزا سے بیوی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں مالی جرمانہ بیجا طلاق دینے والوں پر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ اسلام میں طلاق ناپسندیدہ اور قابل تعزیر عمل ہے۔ دوسرے، ہم نے اس کی مصلحتیں بیان کی کہ شریعت نے جو طلاق کی گنجائش رکھی ہے اس کی کیا مصلحت ہے، اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ عورتوں کے لیے اس کا متبادل کیا ہے۔ اب چوتھے نقطے پر آئیے، میڈیا سے اس طرح بات اچھالی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے گویا کہ ہر مسلمان کے ہاں طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہم آپ اپنے اپنے خاندانوں میں دیکھیں، کہیں کوئی واقعہ طلاق کا پیش آیا ہوگا، شاذ و نادر طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں، کیونکہ مسلم سماج میں خود طلاق کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، جو اعداد و شمار ہیں، یہ 2011 کی رپورٹ ہے کے مطابق ہے یہ کہ ہندو بھائیوں میں جو طلاق کا تناسب ہے وہ 0.47 جو کورٹ کے ذریعے طلاق ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں جو طلاق کا تناسب ہے وہ 0.41۔ یہ جو مسلمانوں کے طلاق کا ریکارڈ جمع کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ہندو عورتوں میں جو متعلقہ عورتیں ہیں، جو ملک میں طلاق یافتہ عورتیں ہیں، شوہر کی چھوڑی ہوئی عورتیں ہیں طلاق کے ذریعے، ان میں ہندو بہنوں کا تناسب 68% ہے اور مسلم بہنوں کا تناسب 23% ہے اور عیسائی بہنوں کا تناسب 6% ہے۔ یہ تو طلاق کی بات ہے، متعلقہ کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کے ہاں معلقہ یعنی ایسی عورتیں جن کو طلاق بھی نہیں دی گئی اور ایک بیوی کی طرح ان کو ساتھ بھی نہیں رکھا گیا، ان کے حقوق بھی ادا نہیں کیے جاتے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے ایک سروے کرایا تھا، اس کی رپورٹ کے مطابق جو ہمارے ہندوؤں میں 7 سے 8 فی ہزار یعنی 1% کے قریب ایسا تناسب ہے ایسی عورتوں کا کہ جو معلقہ ہیں، نہ ان کو بیوی کے حقوق ملتے ہیں، اور نہ وہ آگے دوسری زندگی شروع کرنے کے لیے آزاد ہیں. لیکن مسلمانوں میں ایسی عورتوں کا تناسب بہت ہی کم ہے، 2 فی 1000 سے بھی کم ہے. اس کی ایک وجہ یہ طلاق بھی ہے. چونکہ ہمارے ہاں طلاق کی گنجائش ہے تو طلاق دے کر عورت کو آزاد کر دیا جاتا ہے، وہ آئندہ دوسری زندگی شروع کر سکتی ہے. اور دوسرے سماج میں طلاق کو چونکہ مشکل بنا دیا گیا ہے تو طلاق نہیں دیتے ہیں اور یوں ہی بیوی کو لٹکا کر رکھتے ہیں. تو جو معلقہ ہوتی ہے، جو عورت لٹکا کر رکھی جاتی ہے، وہ متعلقہ عورت سے زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے. جس عورت کو طلاق ہو گئی وہ اپنی زندگی کی خود مالک ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں آزاد ہوتی ہے، وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہے. لیکن جس عورت کو اس کا شوہر پال بھی نہیں رہا ہو اور اس کو طلاق بھی نہیں ہوئی ہو، تو وہ بیچاری ایک لٹکی ہوئی حالت میں زندگی گزارتی ہے. تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے جو بات کہی جاتی ہے یہ کتنا جھوٹ ہے. ابھی جب یہ 3 طلاق کا مسئلہ بڑھا تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے کچھ شہروں میں، کچھ ایسے محلوں میں جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، خاص کر سلم علاقوں میں، بورڈ کے لوگوں نے کچھ سروے کرایا. مسلمانوں میں طلاق کا پرسنٹیج 0% سے بھی کم ہے، اور اس میں پھر 3 طلاق کا پرسنٹیج تو اور بھی بہت کم ہے. لیکن اس طرح مسلمانوں کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے کہ گویا ہمارے یہاں ہر گھر میں طلاق واقع ہوتی ہے اور ہر نکاح طلاق پر ختم ہوتا ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس میں سچائی کا بہت کم حصہ ہے. تو یہ 4 نکات ہم نے آپ سے بیان کیے. میں علماء کو خاص طور پر یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو بھی لوگوں کو مطمئن کرنا ہے کہ طلاق کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے. نمبر 2، طلاق کی جو گنجائش رکھی گئی اس کی مصلحتیں کیا ہیں. نمبر 3، عورتوں کے لیے طلاق کا متبادل کیا ہے. نمبر 4، طلاق کے مسئلے کو جس طرح میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے اس کی سچائی کیا ہے. اب میں آتا ہوں طلاق ہی سے جڑے ہوئے ایک دوسرے موضوع پر، اور وہ موضوع یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، بہت پہلے جسٹس بحر الاسلام یا آسام کے جج تھے، آسام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. انہوں نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کر دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کو سامنے رکھ کر کہ جب تک حکم نہ بنایا جائے، کسی کو بیچ میں لایا نہیں جائے، کسی کو پنچ نہیں بنایا جائے کہ وہ میاں بیوی کی بات سن کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، اگر اس سے پہلے کوئی آدمی طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ سورہ نساء میں یہ بات کہی گئی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا تم کو اندیشہ ہو، فَبَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِن یُرِیدَ اِصْلَاحًا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں حکم خلوص کے ساتھ دونوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا فرما دیں گے. ان اللہ کان علیمن خبیرہ، بے شک اللہ بڑے علم والے ہیں اور بڑے باخبر ہیں. اب اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ طلاق سے پہلے حکم بنانا ضروری ہے. لیکن آپ غور فرمائیے، نہ ان آیات سے پہلے کہیں حکم بنانے کا ذکر ہے، طلاق کا ذکر ہے، نہ ان آیات کے بعد کہیں طلاق کا ذکر ہے، نہ اس آیت میں طلاق کا ذکر ہے. اگر طلاق سے پہلے حکم بنانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہوتا کہ ان کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو تو حکم بناؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا کہ اگر طلاق دینی ہو تو پہلے دونوں طرف سے ایک ایک حکم کو کھڑا کرو. لیکن اس میں طلاق کا کوئی ذکر نہیں، اس آیت کا طلاق سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، نہ اس سے پہلے کہیں طلاق کا ذکر آیا ہے نہ بعد، بلکہ اس صورت ہی میں طلاق کا ذکر نہیں آیا ہے. اس میں ایک عام بات ہے، کسی بھی معاملے میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، عید کا موقع آ رہا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں مجھے ایسا کپڑا چاہیے، شوہر کہتا ہے نہیں میں ایسا کپڑا لاؤں گا، میری گنجائش نہیں ہے، یہ بھی ایک جھگڑا ہے. شوہر خرچ دیتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ مجھے زیادہ خرچ چاہیے، شوہر زیادہ خرچ دینے کو تیار نہیں، یہ بھی ایک جھگڑا ہے. کسی بھی معاملے میں اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے میکے میں رہوں گی، شوہر کہتا ہے میں تمہارے محکمے میں نہیں رکھوں گا، یہ بھی اختلاف کی ایک شکل ہے. کسی بھی وجہ سے اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے تو قرآن نے کہا کہ یوں تو ہر دو مسلمان کے درمیان صلح کرانی چاہیے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایک نازک رشتہ ہے، اس لیے خاص طور پر اللہ تعالی نے توجہ دلائی کہ ان کے اختلاف کو دور کر کے صلح کرانے کی کوشش کرو، اس کا طلاق کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد آپ حدیثوں کی طرف آ جائیے، کتنے واقعات ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق کا واقعہ پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دریافت فرمایا کہ اچھا طلاق دے دی، حکم بنایا تھا، بیچ میں کسی پنچ کو رکھ کر معاملہ طے کرنے کی کوشش کی تھی یا کوشش نہیں کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو تمہاری طلاق نہیں پڑی، اگر کوشش کی تھی پھر بھی طلاق دے دی تب اب ہم اس پر سوچیں گے؟ ایسا نہیں ہوا. کئی روایتیں ہم نے جمع کی ہیں، علماء سمجھ سکتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا اور ان کی بیوی ناپاکی کی حالت میں تھی. ان کے والد ماجد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میرے بیٹے نے بہو کو طلاق دے دی ہے اور وہ حیض کی حالت میں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا اس کو منع کیا گیا ہے، تو تم اپنے بیٹے کو کہو کہ وہ رجوع کر لیں، پھر حیض آ جائے، پھر طہر گزر جائے، اس کے بعد پھر بھی اگر خیال ہو طلاق کی بات دل میں جمی ہوئی ہو تو اس کے بعد پاکی کی حالت میں طلاق دیں. تو دیکھیے حضور نے یہ تو فرمایا کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، چونکہ مزید طلاق کی گنجائش تھی اس لیے فرمایا کہ رجوع کر لو، لیکن یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں دریافت فرمایا کہ تم نے حکم بنایا تھا پہلے انہوں نے یا حکم نہیں بنایا تھا. اگر حکم بنانا لازمی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پوچھا ہوتا. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک صاحب نے ایک ساتھ اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو حضور اتنے ناراض ہوئے، غصے میں آپ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے فرمایا ایل ابو بکتاب اللہ وانا بین ازہرکم، کیا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ ایک ساتھ تم نے کیوں تین طلاق دی؟ اتنی آپ کو ناراضگی ہوئی کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید اس سے آدمی ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کی سزا قتل ہوگی، تو حضور سے پوچھا کیا میں ان کو قتل کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دیکھیے یہاں بھی حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے حکم بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا. اور کتنے واقعات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سے شروع میں بیان کیا ہم نے، تو حدیث میں کئی طلاق کے واقعات ہیں کسی میں حکم بنانے کی بات نہیں آئی اور کسی میں یہ بات نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرح کی ہو کہ کیا اس نے حکم بنایا تھا یا حکم بنائے بغیر طلاق دے دی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے یہ استدلال کرنا کہ حکم بنانا ضروری ہے یہ درست نہیں ہے. اور بھی کئی روایتیں ہیں جو میں نے پیش کی ہے, اس میں آپ کے اسکرین میں یہ چیز آئے گی. لیکن لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ سوچتے ہیں, ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی طلاق کا فیصلہ کرنے سے پہلے خاندان کے بزرگوں کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش تو کی ہوتی, سمجھانے کی کوشش تو کی ہوتی. دیکھیے شریعت میں بھی یہ بہتر ہے کہ اگر آپس میں نزاع پیدا ہو جائے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا فبسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا, دونوں خاندانوں کی طرف سے ایک ایک بزرگ جمع ہوں, مل کر دونوں کی بات سن کر حل کرنے کی کوشش کریں. یہ بہتر اسلام کی نظر میں بھی ہے لیکن لازم نہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ لازم کیوں نہیں ہے, اس کی کیا مصلحت ہے؟ دیکھیے لازم نہ کرنے کی بھی بہت بڑی مصلحت ہے. اسلام میں طلاق سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ایک زندگی کا اختتام ہے اور دوسری زندگی کا نقطۂ آغاز ہے. ایک زندگی شروع ہوتی ہے, اگلی زندگی شروع کرنے کا راستہ بنتا ہے. ایک نکاح ختم ہوا لیکن اس عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنے کی پوری گنجائش ہے, اس مرد کے لیے دوسرا نکاح کرنے کی پوری گنجائش ہے, بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے. اسلام میں یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ اگر بیٹی متعلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو ولی اس کے نکاح کی فکر نہ کرے اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے حکم لازم قرار دیا اور حکم بیٹھائے گئے تو بعض دفعہ میاں بیوی میں کے رشتے میں جو کرواہٹیں پیدا ہوتی ہیں اس کا سبب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا خود عورت کے مفاد میں نہیں ہوتا. لڑکی بھی یہ چاہتی ہے کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے, لڑکی کے گھر والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ اس میں بے عزتی ہو سکتی ہے, اس لیے چلو خاموشی سے طلاق کے معاملے پر مسئلے کو حل کر لیا جائے. اور اگر واقعی عورت کا کوئی قصور نہیں ہو, لڑکی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہو, تب بھی کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک لڑکا پنچوں کے سامنے کھڑا ہو اور کہے میری بیوی بہت اچھی ہے, بہت پاکیزہ کردار رکھتی ہے, بہت اچھا اخلاق ہے, بولتی ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں, لیکن پھر بھی میں طلاق دینا چاہتا ہوں؟ کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں؟ اگر واقعی لڑکی ایسی ہو تب بھی وہ جھوٹ کہے گا کہ میری بیوی بدچلن ہے, اس کے فلاں سے تعلق ہے, اس کے فلاں سے تعلق ہے, بد زبان ہے, مجھے گالی دیتی ہے, میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے. آپ سوچئے کہ جس معاشرے میں کنواری لڑکیوں کا رشتہ ملنا مشکل ہو رہا ہے, اگر وہاں سماج تک یہ میسج پہنچ جائے کہ بھائی یہ بد زبان قسم کی لڑکی ہے, یہ بدچلن قسم کی عورت ہے, تو کیا اس کے لیے دوسرا باوقار رشتہ مل سکے گا اور آئندہ وہ باوقار زندگی شروع کر سکے گی؟ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اختلاف ہو اس کو آپس میں حل کرنا یہ بہتر بات ہے, لیکن یہ اس کا آپس میں لیکن یہ لازم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپس میں گفتگو نہ ہو جائے اس وقت تک طلاق اگر دی جائے تو طلاق واقع نہ ہو. اس لیے شریعت میں طلاق سے پہلے تحکیم کو لازم قرار نہیں دیا گیا ہے. بہتر ہے کہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے لیکن طلاق کا واقع ہونا اس پر موقوف نہیں ہے. اب ایک نعت پڑھوا دیجئے تھوڑا سا, نہیں نہیں نعت پڑھوا دیجئے, تھوڑا وقفہ ہو جائے, پانچ منٹ وقفہ دیجئے, مت سے نعت پڑھوا دیجئے. کچھ نہیں پڑھ اب مسلسل بولنے میں دقت ہو جا رہی ہے، جو میں کئی گھنٹے بولتا تھا لیکن درمیان میں حضرت کو بھی تھوڑا سا آرام مل جائے، تازہ دم ہو جائے، پھر ہم سن سکے، اس لیے میں مجمع میں تازگی لانے کے لیے قاری سفیان صاحب کو دعوت دیتا ہوں. وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے، منظوم کلام پیش کریں گے انشاءاللہ. قاری سفیان صاحب، قاری علما صاحب، آپ آ جائیں. معاف کرنا، میں معذرت کے ساتھ قاری علما صاحب سے، ہمارے درمیان حضرت مفتی ہارون ندوی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ خود خواہ وہ فرما رہے ہیں، کچھ اشعار پیش فرمائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. چلو نعتِ نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے، چلو نعتِ نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے. میں جیسا چاہتا ہوں کاش ویسا کر دیا جائے، میں جیسا چاہتا ہوں کاش ویسا کر دیا جائے، میں جیسا چاہتا ہوں کاش ویسا کر دیا جائے. میرے مولا، میرے مولا، مجھے خاک مدینہ کر دیا جائے، میرے مولا، مجھے خاک مدینہ کر دیا جائے. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا ذرہ کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا ذرہ کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا ذرہ کر دیا جائے، مگر شہر نبی کا مجھ کو حصہ کر دیا جائے، مگر شہر نبی کا مجھ کو حصہ کر دیا جائے۔ اور دیکھیے بڑا پیارا شعر ہے، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ آخر بڑا پیارا شعر، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، چلو ناتے نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ تھی، حضرت مفتی ہارون صاحب ندوی کا یہاں تشریف لانا اور اتنا بہترین منظوم کلام پیش کرنا۔ اب میں بلا تاخیر حضرت سے نہایتی معتبرانہ درخواست کروں گا کہ اپنی بات آگے بڑھیں۔ تیسرا موضوع اس میں نفقہ مطلقہ کا ہے، اب اس کی تاریخ میں بیان کرنا نہیں چاہتا، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا معزز جج جناب چندرچور کے زمانے میں، اور پھر کئی مرحلے آئے راجیو گاندھی جی کے زمانے میں نیا قانون بنا، اور پھر اس قانون کی تشریح کچھ اس طرح کی گئی کہ قانون کا مقصد ہی بالکل الٹ گیا۔ لیکن اس موضوع پر میں تین باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ متعلقہ عورت کا نفقہ پہلے شوہر پر لازم کیا جائے، اس کے بارے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے، کیونکہ اس پر سپریم کورٹ نے قرآن مجید کی آیت وللمطلقات متاعاً بالمعروف سے استدلال کیا تھا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ خود قرآن میں متعلقہ کا نفقہ سابق شوہر پر لازم کیا گیا ہے، تو اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے بھی اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ تو ایک تو مجھے اس موضوع پر اسلامی نقطۂ نظر کو پیش کرنا ہے، دوسرے اسلام میں جو متعلقہ کا نفقہ سابق شوہر پر لازم نہیں کیا گیا اس کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے، تیسرے اگر سابق شوہر اس عورت کو نفقہ ادا نہیں کرے تو اس کا متبادل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، تو یہ تین نکات پر میں گفتگو کروں گا. پہلی بات یہ کہ اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے. یاد رکھیے شریعت میں نفقہ واجب ہونے کی تین بنیادیں ہیں. ایک بنیاد ہے ملکیت، جیسے جانور ہیں، جانور کا نفقہ اور چارہ شرعاً اس کے مالک پر واجب ہے. اگر کوئی شخص اپنے جانور کو چارہ نہیں دے اور اسلامی حکومت ہو تو وہ اس پر گرفت کرے گی کہ یا تو اس جانور کے کھانے کے لائق ہے تو اس کو ذبح کر کے کھاؤ یا اس کو چارہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی اونٹنی کو دیکھا جس کا چمڑا بالکل ہڈیوں سے لگ گیا تھا، تو حضور نے اس موقع پر یہی تنبیہ فرمائی کہ یا تو اس کو اپنی خوراک بناؤ یا اس کو خوراک دو. آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں گو رکشا کے نام پر گوشالے قائم ہیں جہاں بھوک سے جانور مر رہے ہیں، بہت ہی بے دردی کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے اور پلاسٹک کے تھیلے وہ کھا جاتے ہیں بھوک میں. تو اسلام میں اس کا بھی ایک قانون ہے باضابطہ کہ جانوروں کو آپ صرف شوقیہ پالتے رہیں اور ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں، یہ جائز نہیں ہے. اخلاقاً بھی اور قانوناً بھی بوقت ضرورت یہ واجب ہے. یہ جو نفقہ ہے جانور کا چارہ، یہ ملکیت کی بنا پر ہے. دوسرے نفقہ واجب ہوتا ہے قرابت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر. اولاد کا نفقہ ماں باپ پر، ماں باپ کا نفقہ اولاد پر، بعض دفعہ نابالغ بھائیوں اور بہنوں کا نفقہ، دادا نانا اور نانی کا نفقہ، چچا کا نفقہ، یہ نفقہ رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. تیسری بنیاد ہے حبس. حبس کے معنی ہے ایک آدمی کا دوسرے کے لیے ریزرو ہو جانا، اپنے آپ کو اس کے لیے محفوظ کر دینا. جیسے ہمارے ہاں جو تنخواہوں کا نظام ہے، ایک آدمی اپنے 6 گھنٹے کا وقت ہمارے لیے وقف کر دیتا ہے، 8 گھنٹہ وہ ہمارے لیے ریزرو ہو جاتا ہے، تو اس کی سیلری، اس کی اجرت ہم پر واجب ہوتی ہے. تو نفقے کے واجب ہونے کی تیسری بنیاد یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہو، محفوظ کر لیا ہو، ریزرو کر لیا ہو. بیوی کا جو نفقہ واجب ہوتا ہے وہ اسی تیسرے اصول کے تحت، بیوی کوئی شوہر بیوی کا مالک نہیں ہوتا. اسلامی نقطۂ نظر سے میاں بیوی معاملے کے دو فریق ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے مالک نہیں ہوتے ہیں. اور قرابت اور رشتہ داری سے یہاں نسبی قرابت مراد ہے، تو وہ رشتہ داری بھی میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیوی اپنے شوہر کے لیے ریزرو ہوتی ہے. جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. کوئی جاب اگر وہ کرے گی تو اپنے شوہر کی اجازت سے کرے گی، وہ اس کے بال بچوں کی نگہداشت کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے. اس وجہ سے شریعت میں بیوی کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے. اب آپ دیکھیں کہ شوہر تو مالک تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے طلاق اس پر نفقہ واجب ہو، اور اس معنی میں رشتہ دار نہیں ہے جو ہم نے ابھی بتایا نسبی رشتہ داری ہو، تو یہ تیسرا سبب ہے جس کی وجہ سے بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. جب اس نے طلاق دی تو اب یہ تیسرا سبب ختم ہو گیا. اب بیوی اپنی زندگی کی اسی طرح مالک ہے جیسے شوہر اپنی زندگی کا مالک ہے. نہ وہ اس کے بال بچوں کی نگہداشت کرنے کی پابند ہے، نہ وہ جاب اور ملازمت کرنے کے لیے اس کی اجازت کی پابند ہے، نہ اس کو کوئی دوسرے نکاح سے روک سکتا ہے۔ تو جو بنیاد تھی نفقہ واجب ہونے کی، جب کسی شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو ان میں سے کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ عدت تک نفقہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ عدت تک بیوی آزاد نہیں ہوتی، عدت اس کو گھر میں گزارنی ہے، عدت کے درمیان وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، عدت کے درمیان کہیں دوسری جگہ جا نہیں سکتی۔ لیکن جو ہی عدت گزری، عورت اپنے وجود کے معاملے میں اتنی ہی آزاد ہے جتنا مرد اپنے بارے میں آزاد ہے۔ تو نفقہ واجب ہونے کی جو بنیادیں ہیں، ان میں سے کوئی بنیاد باقی نہیں رہی۔ اب جن لوگوں نے مطلقہ کا نفقہ لازم قرار دیا، انہوں نے دلیل بنایا ہے للمطلقات متاعاً بالمعروف، اللہ تعالی نے فرمایا کہ متعلقہ عورتوں کے لیے معروف طریقے پر، مروج طریقے پر متاع ادا کرنا ہے۔ یہ اصل میں سپریم کورٹ میں غلطی اتفاق سے یہ ہو گئی کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، اس ترجمے میں متاع کا ترجمہ مینٹیننس کر دیا گیا ہے نفقہ سے، حالانکہ متاع تو ایک گفٹ ہے، نفقہ وہ چیز ہوتی ہے جو مسلسل دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بیوی کو کچھ پیسے دے دیے کہ تمہاری زندگی بھر کا نفقہ ہو گیا، نفقہ تو روز دینا ہے، نفقہ ہر مہینے دینا ہے۔ متاع ایک گفٹ ہے، اگر آج کی زبان میں آپ کہیں تو رخصتانہ ہے، کہ بیوی کو رخصت کرتے ہوئے یوں ہی رخصت کرنے کے بجائے اس کو کچھ، جیسے تم خوشگوار طریقے پر بیوی کو لائے تھے، اسی طرح اب اس کو رخصت کرتے ہوئے کچھ دے کر رخصت کرو۔ تو للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ حکم بطور استحباب کے ہے کہ ایک مسلمان مرد و عورت کا رشتہ جڑنا بھی چاہیے خوشگوار ماحول میں، اور ٹوٹنے کی نوبت آئے تو وہ بھی خوشگوار ماحول میں ہو۔ سیدنا حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق اس لیے دی تھی کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے ہوئے، بیوی نے ان کو مبارکباد دی تو ان کو ناگواری ہوئی، ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ میرے والد کی موت پر مجھے مبارکباد دے رہی ہیں، تو ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے طلاق دے دی۔ لیکن ان کی بیوی کو اس کا صدمہ تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو متاع دیا۔ کتنا بڑا متاع دیا وہ سنیے آپ، 1000 دینار انہوں نے متاع دیا۔ 20 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 20 دینار 87.5 گرام 87.5 گرام سونا ہوتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ 1000 دینار کی کتنی زیادہ قیمت رہی ہوگی۔ یہ انہوں نے اپنی طلاق یافتہ بیوی کو بطور متاع کے پیش فرمایا۔ بیوی نے انہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی رقم تھی، لیکن انہوں نے فرمایا متاع قلیل من حبیب مفارقی، جس دوست سے علیحدگی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں یہ تحفہ بھی بہت حقیر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ متاع تو رخصتانہ ہے، جب طلاق ہوئی تو اس کو کچھ دے کر، کچھ تحفہ دے کر رخصت کیا جائے، چاہے کپڑوں کی شکل میں ہو، چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو۔ اس کے معنی نفقے کے نہیں ہیں، نفقہ تو گزر اوقات کے لیے دیا جاتا ہے، زندگی کی ضروریات کے لیے دیا جاتا ہے اور مسلسل دیا جاتا ہے۔ تو جسٹس صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ علماء سے پوچھتے اور مختلف قرآن مجید کے ترجموں کو سامنے رکھتے، ایک نو مسلم کے ترجمے کی بنا پر جو اس کا مفہوم صحیح نہیں سمجھ سکے، اور جو صحیح لفظ اس کے لیے مقرر نہیں کر سکے اس کے لیے انہوں نے منٹارینس لازم کر دیا متعلقہ کا. تو شرعی اعتبار سے یہ بات غلط ہے, یہ وضاحت میں نے اس لیے کی. اب اس طرف آ جائیے کہ نفقہ متعلقہ کو لازم کرنے میں کیا نقصان ہے. اگر پہلے شوہر پر لازم کر دیا جائے کہ بھائی تم ہی نفقہ دیتے رہو, اتنے دنوں تک بھی آئندہ بھی دیتے رہو. دیکھیے اگر ایک نکاح ختم ہو گیا لیکن اس نکاح سے متعلق ذمہ داریاں باقی رکھی جائیں اس پر, تو اس سے آدمی رشتہ نکاح سے نفرت محسوس کرنے لگے گا. اگر ایسا ہو کہ آپ کسی مکان میں کرایہ دار تھے ایک سال تک, ایک سال آپ نے کرایہ دیا, اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو دوبارہ کرایہ پر لگانے میں دو سال لگیں گے, اگلے دو سال کے کرایہ بھی تم ہی ادا کرتے رہو, تو سوچئے یہ کسی آدمی کے لیے قابل قبول بات ہوگی. تو جب ایک چیز کا لزوم ختم ہو گیا, اگر آپ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے دے سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس پر اس کو لازم کریں گے تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ لوگ سوچیں گے کہ یہ ساری مصیبت نکاح کرنے کی وجہ سے آتی ہے, نکاح کرو ہی مت. آج مغربی دنیا میں کیا صورتحال ہے, میں نے دیکھیے اعداد و شمار پیش کیے ہیں, آپ اس کو دیکھیے. اگلا یہ اس سے پہلے والا پیج لاؤں گا. مغربی دنیا میں دیکھیے آپ نکاح کا پرسنٹ, یہ 2010 کی رپورٹ ہے, کتنا کم ہوتا جا رہا ہے. برطانیہ میں صرف 45% لوگ نکاح کرتے ہیں, یونان میں صرف 50% لوگ نکاح کرتے ہیں, آسٹریا میں 45%, جرمنی میں 47%, بعض ممالک تو ایسے ہیں کہ آج ان میں صرف 30% لوگ نکاح کرتے ہیں, باقی لوگ بغیر نکاح کے زندگی جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ بھائی خواہش پوری کرنا ہے, کچھ دن اس کے ساتھ رہ لیے طبیعت اکتا گئی, کچھ دن اس کے ساتھ رہ لیے اس کے ساتھ اپنا وقت گزار لیا. اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پہلے تو کم سے کم اتنا تھا کہ زنا کی تعریف میں یہ بات تھی کہ اگر دوسرے کی منکوہ کے ساتھ کوئی آدمی برائی کرے تو وہ جرم تھا, لیکن دو بالغ لڑکے اور لڑکی اگر آپسی رضامندی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کریں تو پہلے بھی ہمارے ہاں یہ زنا کے دائرے میں نہیں آتا تھا. اب تو آپ جانتے ہیں کہ کورٹ کے فیصلے نے اس کو اور ہلکا کر دیا کہ اگر ایک منکوہ عورت اور دوسرے شادی شدہ مرد کے ساتھ اگر وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریں تو نہ مرد کا فعل جرم ہوگا اور نہ عورت کا فعل جرم ہوگا. تو یہ اصل میں یہ ویسٹرن کلچر ہے, یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ ساری مصیبت نکاح کی وجہ سے آ رہی ہے تو نکاح کی کیا ضرورت ہے, یوں ہی کسی کے ساتھ جب تک جس کے ساتھ موافقت ہو رہو اور جب جی چاہے چھوڑ دو. اور یہ یورپ میں اور مغربی ملکوں میں عملاً ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد بلکہ غالب تعداد ایسی ہے کہ جو بغیر نکاح کی زندگی گزارتی ہے. اس کا نقصان تو مرد کو بھی ہوتا ہے, عورت کو بھی ہوتا ہے, بچوں کو بھی ہوتا ہے. مرد کو اس لیے نقصان ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خاندان نہیں بنتا ہے, بچوں کو اس لیے نقصان ہوتا ہے کہ جب بچے نے دیکھا کہ باپ ادھر چلا گیا ماں ادھر چلی گئی تو یا وہ باپ سے محروم ہو جاتا ہے یا ماں سے محروم ہو جاتا ہے یا دونوں سے محروم ہو جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ نقصان عورت کو ہوتا ہے. کیوں عورت کو زیادہ نقصان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا درجہ بہت اونچا رکھا ہے وہ اس لیے کہ ماں بڑی قربانی دیتی ہے. ایک قربانی تو ہم لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ ولادت کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے, بچوں کے پرورش کے لیے راتوں کو جاگتی ہے, نیند کی قربانی دیتی ہے. لیکن ایک اور قربانی بھی ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے حسن و جمال کی بھی قربانی دیتی ہے. آپ دیکھیے ایک عورت پر بہت تیزی سے زوال آتا ہے. جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کی خوبصورتی اس کی کشش تیزی سے کم ہوتی چلی جاتی ہے مرد کے مقابلے میں. تو جب وہ اس کی ایک عمر گزر جاتی ہے اس کی عمر ڈھل جاتی ہے تو ایسے معاشرے میں جہاں صرف خواہش کے لیے عورت سے تعلق ہو اس میں وہ عورت بے قیمت ہو جاتی ہے. لیکن جس معاشرے میں نکاح کا مقدس رشتہ پایا جاتا ہے وہاں عورت کی عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کا تقدس اور اس کی عظمت بڑھتی جاتی ہے. اس کے بال بچے اس کے قدموں میں بچھنے لگتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جس سماج میں نکاح کا پرسنٹیج کم ہو جائے گا اور لوگ بے نکاحی زندگی گزارنا شروع کریں گے تو نقصان تو پورے سماج کو ہوگا, مرد کو بھی ہوگا, بچوں کو بھی ہوگا, لیکن سب سے زیادہ نقصان اس کا عورت کو ہوگا کہ اس کا جو بڑھاپا ہوگا اور ایک عمر گزرنے کے بعد جو اس کی زندگی ہوگی اس کو اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. نہ اس کا شوہر اس کے لیے کو سہارا دینے والا ہوگا نہ اس کے بچے اس کو سہارا دینے والے ہوں گے. تو اگر نکاح کو طلاق کو مشکل بنا دیا گیا اور طلاق کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں لوگوں پر آنے لگیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نکاح کرنے کا رجحان کم ہو جائے گا اور بغیر نکاح کی زندگی گزارنے کا رجحان بڑھ جائے گا. اس کا نقصان یوں تو پورے سماج کو ہوگا لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان عورتوں کو ہوگا کہ زندگی کا ایک حصہ گزرنے کے بعد ان کے لیے اپنی زندگی بوجھ بن جائے گی. دوسری مصلحت یہ ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا, اگر آپ نے طلاق کو مشکل بنا دیا, طلاق دو گے پوری زندگی تم کو نفقہ دینا پڑے گا, تو مرد یہ سوچے گا کہ بھائی طلاق دینا ہی کیوں ہے, طلاق مت دو اور بیوی کو اپنے پاس رکھو بھی نہیں. شخصی تنقید اچھی نہیں ہوتی ہے, ورنہ میں اپنے ملک کے بہت اونچے عہدیدار کا حوالہ دیتا کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھئی طلاق دینے کی کیا ضرورت, یوں ہی اپنی لٹکا کر عورت کو رکھو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے سماج میں معلقہ عورتوں کی تعداد ان کا پرسنٹیج بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے یہ نفقہ متعلقہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ عورتوں کے حق میں ہے لیکن اگر اس کے نتائج کو آپ سامنے رکھیں تو یہ عورتوں کے لیے اور زیادہ نقصان دہ. اور تیسری بات وہی ہے کہ پھر اس سے بھی وہی نقصان ہوگا کہ اگر شوہر پر یہ لازم کیا جائے کہ تم ہمیشہ نفقہ ادا کرو, بعض لوگ بہت مجرم ذہن کے ہوتے ہیں, وہ سوچیں گے چلو اس کو ٹھکانے ہی لگا دو, زندگی بھر خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ خرچ کر لوں. تو اس لیے اگر آپ غور کریں تو اپنے نتائج کے اعتبار سے یہ جو آج کل قوانین بن رہے ہیں اور طلاق کو مشکل بنایا جا رہا ہے یہ سماج کے لیے اور خود عورتوں کے لیے مفید نہیں ہے, ان کے لیے نقصان دہ. تیسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اس سے پہلے والا پیج لگی تھی, ہاں یہ مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھیے اس میں مسئلے کا جو شریعت نے حل رکھا ہے ایسے متعلقہ عورتوں کے لیے وہ تین حل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے نفقے کا ایک پورا قانون بنایا ہے. یہ کوئی عورت یا کوئی مرد جو خود اپنا نفقہ پورا نہیں کر سکتا ہو اس کو اسلام نے خالی نہیں رکھا ہے, محروم نہیں رکھا ہے. اگر عورت پر طلاق واقع ہو گئی, اس کے ماں باپ زندہ ہیں, ان پر اس کا نفقہ واجب ہوگا, بعض حالات میں دادا پر واجب ہوگا, بھائیوں پر واجب ہوگا. اور فقہا نے صراحت کی ہے کہ یہ جو بھائی اس کا نفقہ ادا کرے گا, ماں باپ اس کا نفقہ ادا کریں گے, یہ احسان نہیں ہے, یہ اس پر واجب ہے. ہمیں سماج میں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ تم نے اپنی بچی کو شادی کر کے بھیجا, اس وقت تک تم اس کا نفقہ ادا کرتے تھے, اب جب تمہاری بیٹی تمہارے پاس واپس آ گئی تو اب پھر اس کا اتنا ہی حق لوٹایا جتنا حق اس کی شادی سے پہلے اس کا تم پر تھا. اور بھائیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی بہن کا انتقال ہو جائے, اس کے پاس ترکہ ہو, بہت سی صورتوں میں بھائی کو اس میں سے میراث ملتی ہے. اسی طرح شریعت نے اس مجبور بہن کو تمہاری دولت میں سے نفقہ دلایا ہے. تو ایک کام تو یہ ہے کہ نفقے کا ایک پورا نظام ہے شریعت میں کہ کس حالت میں اس کا نفقہ کس پر واجب ہوگا. حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ جن دوسرے رشتہ داروں پر نفقہ واجب ہوتا ہے ان سے نفقہ حاصل کرنے کو آسان بنانا چاہیے. آج کل تو خود متعلقہ عورتوں کا جو نفقے کے لیے رجوع کرتی ہیں, میں چنئی گیا, وہاں ہائی کورٹ کی ایک مشہور وکیل ہیں, مسلمان خاتون وکیل ہیں, تو مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگوں کو بہت ابھار رہی ہیں کہ تم متعلقہ کے مینٹیننس کا کیس لے جاؤ. تو میں نے ان سے بات کی, ان کو بہت مشکل سے وہ بات کرنے پر راضی ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ ایک مسلمان بہن ہیں, آپ کا نام بھی بہت اچھا ہے, ان کے چچا چیف جسٹس رہ چکے ہیں تمل ناڈ کے اور بہت اچھے مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی تھے. میں نے کہا ہماری آپ کے چچا سے بھی ملاقات رہی ہے, تو آپ سے تو قانون شریعت کو تقویت ہونی چاہیے, نہ کہ آپ ایسی باتیں کہتی ہیں. کہنے لگی میں کیا کروں مولانا صاحب, میرے پاس ایک عورت آتی ہے, ایک اتنا بڑا بچہ ہے, ایک اتنا ہے, ایک گود میں ہے, ایک پیٹ میں ہے, اور اس کو شوہر نے طلاق دے دیا, تو مجھے بہت غصہ آتا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ تم مینٹیننس کا کیس کرو. میں نے کہا کہ اگر آپ کی اس کوشش سے ہماری ایسی مجبور بہنوں کو کچھ فائدہ پہنچتا تو میں بھی شاید آپ کے ساتھ ہو جاتا, لیکن جیسا آپ سوچتی ہیں ویسا ہے نہیں. پہلے تو آپ یہ سوچئے کہ وہ بیچاری عورتیں جو واقعی بہت مفلوک الحال ہیں, جو سلم آبادیوں میں زندگی گزارتی ہیں اور دو روٹی کی محتاج ہیں, کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے ذریعے کورٹ میں پہنچیں؟ وہ تو آپ ہی کا نفقہ ادا کرنے میں ان کی زندگی ختم ہو جائے گی, وہ بیچاری خود کیا نفقہ وصول کر سکیں گی. پھر کیس جب کوئی جیت بھی جائے عورت, کتنا وقت لگتا ہے, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, دو مہینے اس نے نفقہ دیا پھر چھوڑ دیا, پھر وکیل صاحب نے کہا کہ پھر دوبارہ درخواست دو, تو کتنی مشکلات ہیں. جو واقعی غریب عورتیں ہیں, جو سچ مچ جو متعلقہ نفقے کے مستحق ہیں, وہ بہت کم اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اس سے وہ عورتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں جن کے اندر جذبہ انتقام ہے, جو چاہتی ہیں کہ ذرا ہم کو مرد کو مزہ چکھانا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ بے بس عورتوں کی مدد کر رہی ہیں, آپ یہ مان کر چلیے کہ آپ ان عورتوں کی مدد کر رہی ہیں جو جذبہ انتقام سے جن کا سینہ بھرا ہوا ہے. میں نے کہا کہ اور دوسری بات آپ سوچئے, یہ بات آپ کی سماج میں مشہور ہو جائے تو جو مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہوں وہ سوچیں گے کہ بھئی طلاق مت دو, اگر طلاق دیا تو فلاں وکیل صاحبہ موجود ہیں, ہم لوگوں کو کورٹ پہنچا دیں گے. طلاق دو ہی مت, طلاق نہ دینے سے تمہارا کوئی نقصان تو ہے نہیں, کوئی دوسرا نکاح کر لو, خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو ویسے ہی کسی کے ساتھ زندگی گزار لو اور اس کو ویسے ہی لٹکا ہوا رہنے دو. تو میں نے پوچھا کہ جو عورت اپنی زندگی کے معاملے میں آزاد ہو جائے وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو بیچاری لٹکی ہوئی زندگی گزار رہی ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں یہ بات تو ہے. تو میں نے کہا کہ پھر حل کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آئے نفقہ متعلقہ کا اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں مرد کی زیادتی ہے تو آپ اس کو بلائیے اور پہلے آپ اس کو تھوڑا سا ڈرائیے یہاں کے ماحول میں کہ دیکھو تم نے یہ ظلم کیا ہے, تم پر یہ کیس ہو سکتا ہے, تم پر یہ کیس ہو سکتا ہے. اور یہ مینٹیننس کا کیس میں اس کا لے کر جانے والی ہوں، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک مناسب رقم متا کی دے دو، جو قرآن میں متا کی گنجائش ہے، للمطلقات متاع بالمعروف، تاکہ وہ اس سے کچھ دن اس کی زندگی کا سہارا ہو جائے اور یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے. آپ مرد کی حیثیت کے لحاظ سے دونوں کی رضامندی سے 50,000، 1,00,000، 1.5 لاکھ، ایسی چیز پر آپ دونوں کی صلح کرا دیجیے. تو یہ پیسے عورت کو کسی خرچ کے بغیر مل جائیں گے اور ان کی زندگی بھی کی گاڑی بھی آگے چل پڑے گی اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوگا. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ یہاں بہت سے قانون داں حضرات بھی موجود ہیں، برادریوں کے ذمہ دار بھی موجود ہیں، کہ یہ کیس اس مسئلے کا حل نہیں ہے. شریعت نے ایک نظام نفقہ رکھا، ہمیں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت متعلقہ ہو جائے تو اس کے لیے اپنے والد سے، اپنے بھائی سے اپنا نفقہ حاصل کرنا آسان ہو. یا پھر آخری حصہ شریعت نے رکھا بیت المال کا. ہمارے ملک میں بیت المال نہیں ہے، لیکن اس ملک میں ہمارے اوقاف کی اتنی جائیدادیں ہیں کہ جن لوگوں نے اوقاف کا سروے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ان کے اوقاف حاصل ہو جائیں تو یہاں کوئی مسلمان جاہل نہیں رہے گا اور کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہے گا. تو آپ وقف بورڈ سے جو اوقاف کی آمدنی ہے اور وہ مسلمانوں کی آمدنی ہے، آپ ایسی متعلقہ عورتوں کا نفقہ اس سے ادا کیجیے. ابھی بہار کی گورنمنٹ ادا کرتی ہے، تلنگانہ کی گورنمنٹ ادا کرتی ہے، متعلقہ کو نفقہ دیتی ہے. یہ ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے اور یہ زیادہ بہتر صورت ہے. شوہر کے سے نفقہ لینے کی ڈگری حاصل ہو بھی جائے تو جو شخص راضی نہیں ہوتا ہے نفقہ دینے پر، وہ ہزار بہانے لگا کر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک حل تو اس کا یہ ہے. دوسرا حل جو سب سے اہم حل ہے وہ ہے دوسرا نکاح. اسلام میں اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بے نکاحے لوگ ہوں ان کا نکاح کرو. اس میں دونوں شامل ہیں، وہ بھی کہ جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہو اور وہ بھی کہ جو بیوہ ہو گئی ہوں یا متعلقہ ہو گئی ہوں. بلکہ بعض مفسرین نے تو کہا کہ اس آیت میں خاص طور پر بیوہ اور متعلقہ اور ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کا رشتہ نکاح تھا اور رشتہ نکاح موت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ختم ہو گیا ہے. اس کو ہمارے سماج میں عام کرنا چاہیے. آج بھی ہمارے یہاں جو متعلقہ اور بیوہ عورتیں ہیں، لوگ ان کو ہندو کمیونٹی سے متاثر ہو کر منحوس سمجھتے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی ان کی اگلی آئندہ شادی کی فکر نہیں کرتے ہیں. ایسی مثالیں آپ کو ہمارے معاشرے میں مل جائیں گی. 20-22 سال کی عمر میں بدقسمتی سے لڑکی بیوہ ہو گئی اور ایک آدھ بچہ اس کو ہو گیا، پوری زندگی اس لڑکی کو اسی طرح زندگی گزارنی پڑی. اور ماں باپ کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ پھر اس کے بچے ہیں، اس کی پرورش کون کرے گا. اسلام نے جو پرورش کا پورا نظام مقرر کیا کہ ماں پرورش کرے گی، وہ نہ کر سکے تو نانی، وہ نہ کر سکے تو دادی، وہ نہ کر سکے تو خالہ، یہ متعین کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی، اس کے مقصد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی، متعلقہ ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ اس کی دوسری جو خاندان کی خواتین ہیں وہ محسوس کریں کہ بھئی اس کی زندگی اس طرح نہیں گزرنی چاہیے، اس کا نکاح کر دو، اس کے بچوں کی پرورش ہم لوگ کریں گے. تو یہ نکاح ثانی کو، یعنی جس عورت کا متعلقہ اور بیوہ ہو گئی ہے اس کے نکاح کرنے کو، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. جو برادریوں کے ذمہ دار ہیں وہ اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. معاشرے میں بیوہ اور متعلقہ عورت کا یوں ہی پڑے رہنا اس عمر میں جو شادی کی عمر ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑا ظلم ہے اور یہ سماج کے لیے بہت سے فتنوں کا سبب ہو سکتا ہے. تیسرا حل ہے اس کا جو میں نے لکھا ہے اس میں اجرت پرورش. شریعت میں اصول یہ ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ طلاق دینے والے شوہر کے مرد کے بچے کی پرورش کر رہی ہو تو جب تک وہ پرورش کرتی رہے گی پرورش کی اجرت اس مرد پر واجب ہوگی. اچھا پرورش کب تک کرتی رہے گی؟ دیکھیے عام طور پر طلاق کے واقعات اس دواجی زندگی کے شروع میں نہیں ہوتے. ابتدائی 4-5 سال اس میں تو بہت ایک دوسرے سے پرجوش تعلق ہوتا ہے، اس میں طلاق کے واقعات عام طور پر پیش نہیں آتے ہیں. جب عمر بڑھ جاتی ہے اور ایک تجربے کی عمر کو آدمی پہنچ جاتا ہے، اس وقت بھی طلاق کے واقعات زیادہ پیش نہیں آتے ہیں. کیونکہ اگر باپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا اور اس کے بچے بڑے ہو گئے تو باہر سے ضرورت نہیں پڑتی ہے، بچے ہی باپ کو درست کر دیتے ہیں، وہ ماحول ایسا باقی نہیں رہتا ہے. یہ جو بیچ کا کچھ زمانہ ہوتا ہے شادی کے بعد، ایک 5-10 سال کا، اسی میں طلاق کے زیادہ واقعات پیش آتے ہیں. اور اس میں عام طور پر طلاق کے وقت عورت کے ساتھ 1-2-3 بچے بھی ہوا کرتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیٹی جب تک بالغ نہیں ہو جائے اس وقت تک ماں کے زیر پرورش ہوگی، اور بیٹا جب تک 8 سال کی عمر کو نہ پہنچ جائے ماں کو پرورش کا حق حاصل ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جائے ماں کو پرورش کا حق حاصل ہے. آج کے بگڑے ہوئے معاشرے میں جس میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا اور رشتوں کی جو حرمتیں ہیں وہ بھی پامال ہو رہی ہیں، ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کرنا چاہیے. جب تک بیٹی کی شادی نہ ہو اس کو تنہا باپ کے حوالے نہیں کیا جائے، ماں کے زیر پرورش ہو. کیونکہ ایک ماں اپنی بچی کی عزت و آبرو کی جتنی اہتمام سے حفاظت کر سکتی ہے، ایک باپ سے اور ایک سوتیلی ماں سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. اب دیکھیے یہ بہت بڑی مدت ہوتی، اس پوری مدت میں شوہر پر، مرد پر، بچوں کا بھی نفقہ واجب ہے اور ماں کی، اس کے ماں کی اجرت پرورش واجب ہے. اور فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اجرت پرورش اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے رہائش کا انتظام ہو جائے. تو سوچئے کہ ایک بڑی مدت ہے طلاق کے بعد، اکثر حالات میں اگر وہ لڑکی، وہ عورت بال بچوں والی ہو گئی ہے، دوسری شادی کرنے کا رجحان نہیں ہے، تو ایک 10-12 سال کا عرصہ ایسا مل جاتا ہے، 10-15 سال کا، کہ اس کی اجرت پرورش اس مرد کے ذمہ واجب ہوتی ہے. اور وہ اجرت پرورش کو زیادہ خوش دلی سے ادا کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، میں خود اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا، اور یہ اتنے ہی مقدار میں ہے جو مقدار نفقے کی ہوتی ہے. تو 10-15 سال کا عرصہ کچھ کم عرصہ نہیں ہوتا ہے، اس میں آدمی اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اس میں اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خود اس کی پرورش کے لائق ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اگر اس قانون کو حکومت بہتر طور پر لاتی اور اس کے نفاذ کو آسان بنا دیتی. اصل سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حقوق دلانے کے جو قوانین ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی دشواری ہوتی ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا 2-3 ججز سے، چیف جسٹس سے پہلے کی بات ہے کہ ایک جسٹس صاحب بیچارے وہ اپنی مصیبت سناتے ہوئے رونے لگے، اور یہ بات کہی گئی کہ ابھی جو کیس ملک کے ہائی کورٹوں میں ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ اگر نارمل طریقے پر ان کا فیصلہ کیا جائے تو 160 سال کا عرصہ لگے گا. اب سوچئے، یا تو اللہ تعالیٰ سے عمر نوح مانگی، حضرت نوح کی عمر، یا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر مانگیے. یہ ایسا نظام ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے اپنا حق حاصل کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا ہے. آپ لاکھ قانون بنا دیں لیکن اس قانون سے فائدہ اٹھانا اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ اس کے لیے قارون کی دولت چاہیے اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ یہ جو ایک گنجائش ہے اجرت پرورش کی اس کا قانون بنائے اور اس کو اتنا آسان بنائے کہ اس کا حاصل کرنا عورتوں کے لیے آسان ہو جائے. یہ مسئلے کا اصل حل ہے. تو یہ میں نفقہ مطلقہ کے بارے میں کہنا چاہتا تھا. میں نے تین باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی. نمبر ایک، اس کے بارے میں شرعی نقطۂ نظر کیا ہے. نمبر دو، شریعت میں جہاں نفقے کا بہت ہی دقیق قانون ہے، میراث کا اور نفقے کا، متعلقہ عورت کا نفقہ صادق شوہر پر کیوں لازم نہیں کیا گیا. اور نمبر تین، ایسی متعلقہ عورتوں کے لیے حل کیا ہے مسئلے کا. تو یہ طلاق سے جڑے ہوئے یہ تین مسائل ہو گئے. طلاق کی گنجائش شریعت میں کیوں رکھی گئی، اور طلاق کے لیے پہلے حکم بنانے کی شرط کیوں نہیں رکھی گئی، اور نفقہ متعلقہ کیوں لازم نہیں کیا گیا. جو وقت ہمیں دیا گیا تھا 1:30 بجے تک کا، وہ وقت تو پورا ہو چکا، اس لیے میں اب اسی پر اکتفا کرتا ہوں. حق میراث کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں. کسی صاحب کو اگر سوال کرنا ہے تو دو گزارشیں ہیں. ایک تو آپ اردو میں سوال کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کاغذ پر سوال لکھ کر دیں تو ہم کو جواب دینے میں آسانی ہوگی. یہاں پر ایک سوال ہے کہ وکلا سے فرمائیں کہ ان کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو تین طلاق کا پیپر بناتے ہیں، اور وکلا حضرات ہی ان عورتوں کو نفقہ کے لیے مقدمہ دائر کرنے کے لیے کہتے ہیں. یہ لوگ صحیح رہبری کریں. دیکھیں، تمام وکلا ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے وکلا حضرات ہیں وہ امت کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں. ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف علماء سے حل نہیں ہوگا، ہم سب مل کر اس کو حل کرنا چاہیں گے تو حل کریں گے. بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب تین طلاق دی جائے تب ہی پوری طلاق واقع ہوتی ہے. چونکہ میرا کافی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے انہی مقدمات کے سلسلے میں جو مسلم پرسنل لاء کے سلسلے میں چل رہے ہیں، نیچے سے لے کر سپریم کورٹ کے وکلاء حضرات تک کے ساتھ، تو بعض جو جن کا، چونکہ ہمارے ملک میں مسلم پرسنل لاء کو ایک مستقل قانون کے حیثیت سے سنجیدگی سے نہیں پڑھایا جاتا ہے، تو جو بہت سے پڑھانے والے ہوتے ہیں لاء کے استاد، وہ بھی شرعی قانون کی تفصیلات سے واقف نہیں ہوتے ہیں. ہم نے ادھر کوشش کی ہے، پچھلے 10 سال میں تقریباً ہم نے 7-8 علماء کو تیار کیا، ہم نے اپنے ادارے سے بھی، کہ وہ لاء کی لائن میں جائیں، اور ماشاءاللہ وہ گئے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. اس میں ہمارے ایک شاگرد ہیں لکھنؤ میں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ آج تم ہی سبق دو، آج کا لیکچر تم دو، تو ہمیں صحیح بات کہنے کا موقع ملتا ہے. تو طلاق کے لیے ایک طلاق بائن کافی ہے. ایک طلاق بائن سے رشتہ نکاح ختم ہو گیا، اب مرد کو رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہی. تین طلاق دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے تین طلاق دلائی تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے، میں اس اختلاف میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا گناہ ہے. تو آپ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا. تو اس لیے سمجھانا چاہیے. اور جیسا کہ ہمارے دوست نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ اس میں بڑی حکمت ہے، آپ کا رول اس میں بہت اہم ہو سکتا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے، جن عورتوں نے شریعت کے خلاف عدالت میں جھوٹے حلف نامہ کے ذریعے نان و نفقہ کا کیس درج کروایا ہے، ان سے کچھ حد تک بائیکاٹ کرنا کیسا ہوگا، اور اس بائیکاٹ کی نوعیت کیسی ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں مردوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ طلاق کا صحیح استعمال کریں. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی دفعہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اس کو روکنا ہمارا فریضہ ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں جو نصیحتیں کی ان میں ایک عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی گئی. اور یہ بھی صحیح ہے کہ جیسے عورتیں تعلیم میں آگے بڑھ رہی ہیں ویسے ظلم و زیادتی میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں. بہت سے واقعات ہوتے ہیں جس میں عورتوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے, ان کو سمجھانا چاہیے. میں بنیادی طور پر بائیکاٹ والی بات سے زیادہ متفق نہیں ہوں, اس لیے کہ اب ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بائیکاٹ کر دیں تو سب لوگ بائیکاٹ کر دیں. ایسا معاشرہ ہمارا نہیں ہے. آپ بائیکاٹ کریں گے اس کے رشتہ دار بائیکاٹ نہیں کریں گے. قانونی طور پر آپ کسی کو پابند تو اس کا نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ سماج کے حالات ایسے ہو گئے ہیں, آپ نے سنا ہوگا ہر علاقے میں مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جانے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اگر آپ ایسا بائیکاٹ کر دیں گے کہ وہ سمجھے گی کہ یہ تو ہم کو اپنے سماج سے بالکل کاٹ دیا گیا ہے, تو وہ ناسمجھی میں نادانی میں اس طرح کے ناخوشگوار واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اور سب سے مفید چیز ہوتی ہے کاؤنسلنگ, سمجھانا. ہمارے یہاں سمجھانے کا کوئی خانہ نہیں رہا, اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حلالے کی حکمت پر روشنی ڈالیے. بھائی حلالہ کوئی ایسی جی اچھا خواتین نے بھیجا, حلالہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جس کی نوز باللہ حوصلہ افزائی کی جائے. اور اسلام میں نکاح حلالہ کے نام سے کوئی نکاح نہیں ہے. سب علماء موجود ہیں, قرآن میں آپ نے کہیں دیکھا حلالہ نکاح یا حدیث میں دیکھا؟ یہ تو ایک اتفاقی عمل ہے کہ کسی شخص نے کسی عورت کو تین طلاق دے دی, چاہے ایک دفعہ دی ہو, جس میں احناف کے ہاں اور جمہور کے ہاں تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں, یا تین الگ الگ مجلسوں میں دی ہو جس کے جو سب کے ہاں واقع ہو جاتی ہے, تو اب اس کے بعد وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کا نکاح کسی اور سے ہوا, پھر اس سے اس کا بناؤ نہیں ہو سکا, پھر دوبارہ طلاق ہو گئی اس سے, پھر پہلے شوہر اور بیوی میں خیال ہوا کہ ہم لوگ پھر سے نکاح کر لیں, نکاح کر لیا گیا. یہ ایک اتفاقی عمل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاملہ آیا تھا وہ بھی ایسے ہی معاملہ تھا کہ ان کا دوسرا نکاح ہوا تھا, پھر یہ معاملہ آیا, پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ جو دوسرا نکاح ہوا تمہارے دوسرے شوہر نے کا تم سے تعلق قائم ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ منصوبے کے تحت دوسرا نکاح نہیں ہوا تھا. تو ہمیں صاف یہ کہنا چاہیے کہ اسلام میں منصوبہ بند طور پر نکاح حلالہ کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم لوگ بھی اپنی تعبیر کے ذریعے دشمنوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. یہ ایک اتفاقی بائی چانس عمل ہے. اور حلالہ کا حکم جو شریعت میں آیا وہ عورتوں کے وقار کی حفاظت کے لیے. کیوں؟ اسلام سے پہلے نکاح کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی. سو دفعہ ایک مرد طلاق دیتا, عورت کو بھیج دیتا, پھر اٹھا کے لے کے آ جاتا. یوں سمجھیے کہ گویا ایک ڈسٹ بین کا کچرا ہے, جب چاہا اس میں ڈال دیا, پھر چاہا اس کو نکال کر لے آئے. تو عورتوں کے وقار کو قائم کرنے کے لیے قرآن نے کہا کہ دیکھو ایک سے دو دفعہ تک تم کو رجوع کرنے کی گنجائش ہے. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف اور تصریحم بے احسان, ایک طلاق دی یا دو طلاق دی بیوی کو لوٹانے کی گنجائش ہے. لیکن اس کو کھیل مت سمجھو کہ جب چاہا گھر سے نکال دیا, جب چاہا لے کر پکڑ کے لے آئے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, پھر اگر تم نے طلاق دی اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں, اب رشتہ ختم ہو گیا, اب تم اس کو نہیں لا سکتے. ایک اتفاق ہے کہ کسی دوسرے مرد کے نکاح میں وہ گئی, پھر اس سے بھی طلاق کی نوبت آ گئی, اب تمہارے لیے گنجائش ہوگی. یعنی ایسی بات رکھی گئی جو ایک سلیم الفطرت مرد کے لیے اس سے بڑی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تو میں علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ شریعت کی روح کو سامنے رکھ کر ہم اس مسئلے پر بیان کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کہ اسلام نے نکاح حلالہ کوئی باضابطہ نکاح رکھا ہو اور ہم یعنی علماء جو ہیں اس کی وہ ترغیب دیتے ہوں. یہ تو ایک اتفاقی چیز ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے اور ہمیں اسی انداز پر پیش آنا چاہیے, پیش کرنا چاہیے, ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں کس طرح غلط تصویر پیش کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایک سوال ہے کہ معاشرے میں آج بھی تین طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں, خواہ اس کی تعداد کم ہے, لیکن لوگوں کو واقف کرانے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کوئی تحریری مہم ملکی سطح پر کیوں نہیں چلائی جاتی؟ دیکھیں, مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک شعبہ اصلاح معاشرہ کا ہے اور اب ماشاءاللہ تمام اہم ملی تنظیمیں اصلاح معاشرہ کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا ہے. جمعیت علماء ہند ہے, جماعت اسلامی ہند ہے, سب لوگ اب ماشاءاللہ اس پر کام کرتے ہیں. اصلاح معاشرہ کا ایک اہم موضوع طلاق ہے اور جہاں بھی اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہوتا ہے اس میں طلاق کے موضوع کو اٹھایا جاتا ہے اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ اور تین طلاق کی قباحتوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. لیکن اس کو اور عام کرنا چاہیے. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں. میں ملیشیا گیا, وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کی مسجدوں میں سال میں ہر چھ چھ مہینے پر بعض مسجدوں میں ورکشاپ ہوتے ہیں, تربیتی کیمپ ہوتے ہیں ان لڑکوں اور لڑکیوں کا جن کا اس سال نکاح ہونے والا ہو یا جن کا ایک سال کے اندر نکاح ہوا ہو, اور ان لڑکوں کے یہ الگ ہوتا ہے, دونوں کے سرپرستوں کا گارجینوں کا یہ الگ ہوتا ہے. یہ ورکشاپ ایک دن سے لے کر تین دن تک کا ہوتا ہے. اس میں دونوں کو سمجھایا جاتا ہے, لڑکوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تم میں ناچاکی ہو تو کیسے تم اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہو. ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں اس میں, عورت کی کیا نفسیات ہوتی ہے, کون سی بات ہے جو عورت کو ناگوار گزرتی ہے. جیسے میں اپنے یہاں جو معاملات آتے ہیں اس کی روشنی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک شوہر نے اگر بیوی کو دو تھپڑ مار دیا تو اس کو اتنی گرانی نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ نے اس کے ماں باپ کو گالی دے دی اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور آپ کے ماں باپ کو دے تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو آدمی کس طرح دوسرے فریق کے جذبات کا لحاظ رکھ سکتا ہے. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی ورکشاپ ہوتا ہے کہ کیسے آپ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچانیں اور اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں, اور کوئی اختلاف ہو تو اس کو دور کریں, اور پھر طلاق کی نوبت آئے تو کس طرح طلاق دی جائے. یہ وہاں ہر چھ چھ ماہ پر اس کے تربیتی اجتماعات اہم مسجدوں میں رکھے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں اس کا رواج نہیں ہے. میں درخواست کرتا ہوں جیسے ہم مدرسوں کے جلسے رکھتے ہیں, سیرت کے جلسے رکھتے ہیں, اگر ہم عام پروگرام نہ رکھیں, یہ اعلان کریں کہ جس کی شادی اس سال ہونے والی ہے وہ اور ان کے سرپرست, جن کی شادیاں پچھلے پانچ سال میں ہوئی ہیں وہ اور ان کے سرپرست, یہ ان کا ہم ایک تربیتی کیمپ رکھ رہے ہیں, تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری ایک ضرورت یہ ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹر ہم کو قائم کرنا چاہیے. اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ قانون اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, حکومت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ایک ایسا کاؤنسلنگ سینٹر جس میں ایک عالم و مفتی بھی ہو, ایک ماہر نفسیات بھی ہو, اگر کسی برادری کا اس میں ایک ذمہ دار آدمی بھی ہو, سماج کے کچھ تجربہ کار لوگ بھی ہوں, یہ مل کر لوگوں سے کہیں کہ بھائی کہیں بھی میاں بیوی میں اختلاف ہو یا وہ خود آئیں یا لوگ ان کے معاملے کو لائیں, ان کو سمجھا کر ان کے رشتوں کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ طلاق کا تناسب ہمارے ہاں اور کم ہو جائے گا. ہم کو ہر چیز میں حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, ہم کو خود اپنے آپ اپنے سماج کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. متعلقہ عورتوں کا مسئلہ آیا, میری ایک تجویز یہ بھی ہے, ہم نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا اور ماشاءاللہ اس سے متاثر ہو کر ابھی کچھ لوگوں نے اس طرح کا ادارہ قائم کیا ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ بھائی جیسے ہمارے عیسائی مشنریز والے کرتے ہیں, اور آج کل ہمارے ہندو بھائی اپنے آشرموں میں اس کا شعبہ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک آسرا گھر ہونا چاہیے, جو بے سہارا عورتیں ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, متعلقہ عورتیں ہیں, ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے بچے نالائق ہیں, انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے, جن کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, لاولد عورت تھی, ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس ایک سہارا. جب ہم اتنے طلبہ کے مدرسوں میں پرورش کرتے ہیں, تو کیا ہم ہر شہر میں 200-400 خواتین کے لیے ان کی ضروریات کا انتظام نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں آ کر عزت کی زندگی گزاریں, وہ اپنے ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے؟ یہ کام ہے ہم لوگوں کے خود کرنے کے, اور علماء کے اور ملی تنظیموں کے سوچنے کے. یہ ایک سوال اور ہے. ایک وقت میں 3 طلاق دینے کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اہل حدیث کا کے نزدیک اس مسئلے کا حل ہے, تو کیوں نہ یہ یوز ان کے ہاں یہ کیس ان کے ہاں بھیج دیا جائے, کیا کیا جائے؟ کاؤنسلنگ سینٹر چلاتے وقت یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے. دیکھیے, اصل میں مسئلہ اپنے یقین کا ہے. جو حضرات یہ یقین کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں, تو اگر آپ ان کو وہاں بھیجیں گے, وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے, تو پورا سماج اس کو مان جائے گا. اور جو لوگوں کا اس بات پر یقین ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, اب اگر آپ نے ان کو بھیج دیا کسی اہل حدیث عالم کے پاس, انہوں نے اس کے ایک ہونے کا فتویٰ دے دیا, تو میں ابھی اس پر کوئی رائے نہیں دیتا, لیکن آپ کا سماج اس کو قبول نہیں کرے گا. ایسے واقعات ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ ایک کسی نے کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے, فتویٰ لے کر آ گیا, لیکن یہاں دونوں فریق کے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں کے کسی عالم سے فلا فلا دارالافتاء سے فتویٰ لے کر آؤ. تو یہ اس مسئلے کا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے واقعات ہی پیش نہیں آئیں. میں ابھی ہمارے شروع میں مولانا عبد القیوم صاحب نے کہا, بہت صحیح کہا, یہ بہت خوشائند بات ہے. آپ غور کیجئے کہ حکومت نے 3 طلاقی کے مسئلے کو کیوں اٹھایا. مودی ہمارے وزیر اعظم صاحب, ان کی ریاست میں ان کے تخت کے نیچے مسلمان عورتوں پر کتنا ظلم ہوا 2002 میں, اور اس سے پہلے سورت کے فساد میں, اور ان کی عزتیں پامال کی گئیں. اس سلسلے میں تو ان کو کوئی فکر نہیں پیدا ہوئی, اور 3 طلاق کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں ہمیں مسلمان بہنوں کو انصاف دلانا ہے. یہ تو ایک ڈھونگ ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم خود ان مسائل کا حل تلاش کریں. اور میں بات کرتے کرتے بات دوسری طرف چلی گئی, 3 طلاق کے مسئلے کو انہوں نے کیوں اٹھایا؟ یہ چاہتے تھے کہ شیعہ سنی اور حنفی اہل حدیث کی لڑائی اس ملک میں چھڑ جائے, اس لیے انہوں نے تمام مسائل میں اسی مسئلے کو چنا. حالانکہ سپریم کورٹ میں ابھی پولی گیمی کا کیس بھی چل رہا ہے, بیٹے کا حق آدھا کیوں یہ بھی کیس چل رہا ہے, ناگپور ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے یتیم پوتے کے میراث کا مسئلہ بھی سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے. یہ سارے مسائل متفق علیہ ہیں, مسلمانوں کا نقطہ نظر ایک ہے. اسی مسئلے کو کیوں اٹھایا؟ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے, اور ہندوستان کے مسلمانوں کو داد دینی چاہیے کہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں انہوں نے بھی, جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے بھی, سب نے یہ کہا کہ یہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے, ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن ہم کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کریں گے کہ حکومت ہمارے معاملے میں دخل دے. یہ بہترین موقف ہے جو اس موقع سے تمام لوگوں نے اختیار کیا ہے. تو یہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا ایسا حل تلاش کریں جو تمام لوگ اس کو قبول کریں. یہ سوال ہے کہ کسی بہن نے سوال بھیجا ہے, اس کو اردو میں لکھ دیجئے, میں ہندی میں ہے. یہ خواتین نصف انسانیت ہیں اور شریعت کی تعلیم سے حد درجہ ناخوادہ ہیں, ان کی خادگی کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے, مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت میں مقدمات کی پیروی کرتا ہے اور پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت کے غلط قوانین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، سماج میں بیداری پیدا کرتا ہے. لیکن آپ کا سوال صحیح ہے کہ خواتین کی تعلیم کا مسئلہ بہت اہم ہے. تعلیم اتنی بڑی امت کے لیے جو حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق بھی تقریباً 15 کروڑ ہے، 14.5 تک تو اب حکومت بھی مان رہی ہے، اور ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلم آبادی 20 کروڑ ہے اور اس میں 10 کروڑ ہماری بہنیں اور بچیاں ہیں. تو مسلم پرسنل لا بورڈ ظاہر اس پورے کی تعلیم کا کام نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے اہل مدارس کو چاہیے، عصری تعلیمی ادارے جو لوگ چلاتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے مسلم مینجمنٹ، ان کو چاہیے، ملی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ واقعی ہماری بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں. جو ہم ماشاء اللہ لڑکیوں کے بہت مدارس قائم ہو گئے ہیں، ان مدارس کو چاہیے کہ ایک نصاب آپ ان خواتین کے لیے بھی رکھیں جو باضابطہ آپ کے ہاں داخلہ لے کر پورے دن کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں. آپ ان کے لیے ایک شارٹ کورس بنائیے، 3 مہینے کا بنائیے، 6 مہینے کا بنائیے. اسی طرح جو مسلم مینجمنٹ اسکول ہیں ان سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ مارل ایجوکیشن کے عنوان سے ایک گھنٹی آپ ایسی رکھیے کہ جس میں مسلمان بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی بنیادی دینی تعلیم دی جائے. اور دینی تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دعائیں سکھا دیں. ہمارے ہاں اسکولوں میں دینی تعلیم کا مطلب یہ ہو گیا کہ چند دعائیں ان کو سکھا دیا. یقیناً دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن انسانی زندگی سے دین کا جو تعلق ہے وہ بھی ان کو سمجھائیے. اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، نکاح کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے، طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی گھنٹی آپ رکھیے. دیکھیے یہ گرما کا موسم آنے والا ہے، آج کل ماشاءاللہ گرمائی کلاسز شروع ہوتی ہیں. میں تمام ملی تنظیموں سے اور مدرسوں والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں جیسے ناظرہ قرآن وغیرہ کی کلاس رکھتے ہیں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، بلکہ عمر رسیدہ مردوں اور عورتوں کے لیے، آپ ایک کلاس 2-3 گھنٹے کی ایک مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے آپ ایسی کلاس بھی رکھیے جس میں ان مسائل کو ان کو سمجھایا جا سکے. ہم سب کو مل کر تعلیم کا کام کرنا ہوگا. کوئی ایک تنظیم تعلیم کا کام کر لے اتنی بڑی کمیونٹی کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے طلاق کا آخری حل کیا بتایا؟ آخری حل میں نے آخری حل کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق بالکل ختم ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتی ہے. لیکن ہم نے یہ بتایا تھا کہ متعلقہ عورتوں کے مسائل کے حل موجود ہیں، نفقہ کا قانون ہے ان کے لیے، اور حق پرورش، اجرت پرورش یہ ان کے لیے ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ بیت المال پر ان کا حق ہے تو وقف بورڈ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ ان کا نفقہ دے، یہ حل میں نے بتایا تھا. بہرحال میں اخیر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موضوع کوئی ایسا موضوع نہیں ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کا خون گرم ہو جائے اور نعرے تکبیر لگنے لگے، اور نہ ایسا مضمون ہوتا ہے کہ آدمی کا دل پسیج جائے اور آنکھیں اشکبار ہو جائیں. یعنی جذباتی موضوع نہیں ہوتا ہے، یہ خالص سوچنے اور سمجھنے کا موضوع ہے. لیکن اس کے باوجود اتنی دیر تک آپ حضرات نے جس توجہ کے ساتھ سنا، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. اور شہر کے بڑے علماء ہمارے مولانا شیخ حنیف صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب اور بھی یہاں قابل علماء موجود ہیں، سب حضرات یہاں تشریف لائے، اور ہمارے بہت ہی معزز قانوندان حضرات یہاں موجود ہیں، ان کی بھی تشریف آوری ہوئی. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اور اخیر میں آپ حضرات سے التجا کرتا ہوں کہ قانون شریعت کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، خاص کر علماء اور وکلاء اس کو سمجھیں، تاکہ آج کے حالات میں آپ فیس کر سکیں دوسروں کو، آپ دوسروں کو مطمئن کر سکیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس میں تو ہم 7-8 موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، آج ایک موضوع پر گفتگو کی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع میں اور موضوعات پر گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. www.attableague.com The Reviver of